رات آپ حضرات کی ٹھیک گزری ہوئی. بستروں کا بندوبست سب کے لیے تھا جی, کوئی ایسا نہیں گیا تھا. ہاں جی, ساتھی کے بستروں کا وغیرہ تو نہیں گیا تھا. کپڑے والا بزرگ کیا کہتے ہیں, رات کے اتفاق کی رات کے پو کی پہلی رات شروع ہو گئی تھی, تو رات کی سردی ایک درجہ بڑی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آواز آ رہی ہے ساگر صاحب؟ آواز آ رہی ہے ساگر صاحب؟ نعمان صاحب آواز آ رہی ہے؟ چار موضوعات پر بات کریں گے, پھر یاد رکھیں تو ذہن میں ذرا سے مکمل ہو جائیں. فائدہ خاص, فائدہ عام, فائدہ عام, تین موضوعات ہیں. فائدہ خاص, فائدہ عام, فائدہ عام, اور ایسی ہے کہ رسوم جاہلیت کا خاتمہ. اسلام پڑھ لیا تھا. فائدہ خاص ان کو کہتے ہیں کہ دین کے کسی خاص موضوع کے بارے میں آدمی کو معلومات اور آدمی کو اس کا فہم حاصل ہو جائے. کوئی خاص موضوع کے بارے میں آدمی کو فوائد حاصل ہو جائے. اس میں ایک مثال آپ کو میں بیان کروں کہ جب ایران میں خمینی انقلاب آ گیا, اس انقلاب سے ان کے حوصلے بہت بلند ہو گئے. لڑ بسری صاحب ابھی نہیں آئے ہوئے ہیں, وہ اس وقت ایران میں موجود تھے, ہمارے بڑی عمر کے بڑے مزدار ساتھی ہیں. سعودی لڑکی سینٹ تنظیم کا ڈائریکٹر ہیں, یہ اس وقت موجود تھے وہاں پر. انہوں نے بتایا کہ ایران کے ایسے حالات ہو گئے کہ زیر زمین انڈر گراؤنڈ کمیونسٹوں کا نیٹ ورک مکمل ہو گیا. روسی کمیونسٹ سے زیر زمین ان کا جالا تانا مکمل ہو گیا, اور امریکی سیریل کی رپورٹ ہوئی کہ کسی وقت بھی ایران میں انقلاب ہو سکتا ہے, جس کے نتیجے میں کمیونسٹ یہاں کمیونسٹ حکومت بن جائے گی اور شاہ کا اس کا خاتمہ ہو جائے گا, اور اس کو روکنا چاہیے. جو آدمی بیٹھے ہوئے اس کو جائے ادھر بٹھائیں یا باہر جائیں, جو خواہش کے نا یا باہر باہر لاٹ سے تھے. اس میں آپ متوجہ دیں, متوجہ ہوں ادھر, متوجہ ہوں کیا بات کی؟ آ کے اس کا بندوبست کرنا ہے کیا؟ اس آنے واحد میں ملک جو ہے وہ جا سکتا ہے, اور ایسے وسائل والے ملک جو بولتے ہیں کمیونسٹوں کے ہاتھوں میں ہو گیا, اور کمیونسٹوں کی سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ ان کے پاس گرم پانی کی بندرگاہ نہیں تھی, اور بندرگاہ کسی ملک کی نہ ہونا ہے تو اس کی غیر طاقت کا ایک بازو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. نہیں, اس میں انہوں نے اپنا کام کیا, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کیا کہ کمیونسٹوں سے کہا کہ تم جو ہے تو غیر زمین کام دھندا کر لیا مکمل, لیکن تم آگے قیادت لا کر اللہ اعلان کام نہیں کر سکتے ہو. کمزوری کے بارے ڈر خوف سے ہمارے یہاں اس کا خطرے میں سارا ہمارا کیا کرایہ ختم ہو جائے گا اور کام نہیں کر سکیں گے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ مولویوں کی تحریک ہے, ان کی شیعوں کے مولویوں کی آیتلوں کی, جب چاہے ایک آدمی ملک بدر فرانس میں رہ رہا ہے, ان کو لا کر ان کی قیادت میں انقلاب برپا کر. انقلاب برپا کرنے کے فوراً بعد ان سب کو قتل کر دو, بس تمہارا اقتدار ہو جائے گا. اس بات کو انہوں نے مان لیا, ان کو انہوں نے مان لیا اور خمینی کو بلا کر انقلاب برپا کر دیا. اور جوں انقلاب برپا ہوتے ہی سی آئی اے نے جو ہے تو خمینی کو کہا کہ اس سے پہلے کہ تمہاری کترا کتری ان کی کترا کتری کرو. تو جو اس وقت کے لوگ ان کو یاد ہوگا اخبارات میں کترا کتری آتی تھی, بڑی کترا کتری کی انہوں نے, تو سب کا انہیں کترا کتری کا سب کا خاتمہ کر دیا. ان کے حوصلے بلند ہو گئے اور ان کا منصوبہ یہ حقیقت میں بلند ہو گیا کہ ان کا خیال ہوا کہ ساری دنیا اسلام پر یہ قبضہ کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے حاج کے موقع پر سعودی عرب میں اخبارات میں آتی رہی بات خارستانی کی, اور ان کا نشانہ جو آسانی سے نشانہ بن سکتا تھا جو ملک پاکستان تھا, مسائل میں بھی ان سے بڑھ کر تھا اور افرادی کو ساری چیزوں کے بارے میں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس میں انہوں نے جو طواف کر رہے تھے نا, ایرانی شیعہ طواف کر رہے تھے, طواف میں کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر الخمینی اکبر الخمینی اکبر, طواف میں کہہ رہے تھے. اس پر جو ہے سعودیوں نے رد عمل کیا, ہم نے کہا یہ تو ہے ہی عالمی فورم ہے, طواف کیا چیز ہے, بس یہ کہ عالمی فورم ہے, اس میں ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے اپنے افکار کو اور اپنی فکروں کو. عالمی ایک منظر عامہ ہے جس میں کہ اپنے خیال اپنے اپنے خیال خیالات کو جو ہے تو عام کرنا ہوتا ہے. اور پاکستان میں اس طرح ہوا کہ بلوچستان کے علاقے میں ہزارہ جات سب کا ایک آباد ہے, ہزارہ جات قبائل ہیں جو ایران میں بھی ہیں اور ایران میں بھی آباد ہیں, یہاں بلوچستان میں بھی آباد ہیں کوئٹہ وغیرہ کی طرف پر, اور یہ عموماً وہاں سے جھاڑو وہ دینے والے لوگ تھے. نیا درجات کیا اور ان کا جو ہے تو دبے ہوئے اس حال میں تھے, لیکن وہاں کچھ جھگڑا وغیرہ ہوا تو انہوں نے دیکھا ایک تو سارے منظم ہیں, دوسرا ایک ان کے پاس جدید اسلحہ ہے, جدید اسلحہ ہے, اور اس میں لاہور میں جو ہے تو ایران کا صدر آیا, اس کے استقبال کے وقت انہوں نے دیکھا تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو آگے بڑھ کر ہاتھ ڈالنے والے ہیں. تو اس سلسلے میں عوامی مقابلہ کے اندر یہ بندوبست کیا گیا, سپاہی صاحبہ والوں نے یہ کام کیا اور واقعی کافی بیداری انہوں نے پیدا کی, کافی بیداری پیدا کی. مجھے یاد ہے میں نے تبلیغی جماعت میں 4 مہینے لگائے ہوئے تھے اور یہاں پر میں جمعہ پڑھاتا تھا, اپنے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خادم مریضوں میں سے تھا, لیکن مجھے ان باتوں کی معلومات نہیں تھی کہ اہل تشریح کے ساتھ مکان مل سکتا ہے, اہل تشریح جماعت آدمی رشتہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے. معلومات کے بارے میں اتنی وہ معلومات کی کمی تھی, ان اویئرنیس اتنی تھی. خیر کیسے وہ داستان میں نے آپ کو سنا دی, اس بات کو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھا, انہوں نے کام کیا اور ایک مکتب فکر کے خلاف انہوں نے بیداری پیدا کی. بھائی ہم اس سارے فائدے کو فائدہ خاص کہتے ہیں, ایک مخصوص دین کے ایسے کو سمجھنے میں اس سے مدد ملی, اور بعض فائدہ خاص کے پہلو ایسے ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں. نہیں میرے خیال صاحب جب اچھا لگا کر آئے تو میں نے کہا تھوڑی سی اپنی کاروباری سنانا, تو لکھا ہوا تھا کہ جب تک اجتماعی کام نہیں ہوگا تو اجتماعی مسائل, کیا لکھا تھا آپ نے, جب تک اجتماعی کام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, ہاں تو اس کے جواب اس میں وہ لکھا تھا کہ اجتماعی طور پر رجوع ہے، سارے اجتماعی کام اجتماعی ہیں، صرف کسی ایک طبقے کا کام اجتماعی نہیں ہے. اس وقت مطلب مسلمہ میں کہ ایک طبقہ یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ ہمارا کام اجتماعی ہے، بس تم سب انفرادی ہے، بلکہ جو پوری دنیا اسلام میں اور خاص طور پر پاکستان ہندوستان کی جو مدارس کی تاریخ ہے، یہ امت مسلمہ کا ایک عظیم اجتماعی کام ہے، عظیم اجتماعی کام ہے. مدارس کی تاریخ ہو گئی، کیا اس کا مطلب یہ اگر سپاہی صحابہ والے بر وقت اگر بیداری نہ کرتے تو ملک میں حاضر بہت خطرناک ہے. یہ آج خاص ہے لیکن اجتماعی کام ہے. تبدیلی تاریخ ماشاء اللہ اجتماعی کام ہے، خانقاہی نظام ہے، بہت سارا اجتماعی کام ہے. وہ نہیں کہہ سکتا کہ بس انفراد بھی اسکول کی خانقاہی انفراد بھی ہوتا ہے اجتماعی، انفرادی تو ہوا جسے آپ اکیلے بیٹھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، انفرادی کچھ بھی جسے آپ اکیلے بیٹھ کر رہے ہیں، اس کام میں آپ ماحول کا ایک ماحول بنا کر دوسرے آدمی کو لا کر بٹھا کر، اس میں بھی کچھ اجتماعی کہتے ہیں، یہی اجتماعی چیز ہے. اور صوبہ سیاست میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ اجتماعی ترتیب ہے. خیر وہ آگے بات اس بات کو کہنا تھا، فائدہ خاص ہے، یہ فائدہ خاص ہے آگے، اور کسی ایک شعبے کو کرانا فائدہ خاص ہے. فائدہ عام یہ ہے کہ اس سے عام طور پر عام آدمی چلتا پھرتا طلب والا غیر طلب والا فائدہ اٹھا کر ضروری ضروری دین سیکھ رہا. اسی طریقے میں چلتے والے آدمیوں کی پھر کرنی ہوتی ہے، ان کو تولنا ہوتا ہے، اسسمنٹ کرنی ہوتی ہے، چاہے فرض واجب دین میں اس کو ملا ہے کہ نہیں ملا ہے. فرض واجب دین اگر ایک آدمی نماز پڑھنے لگا ہے، ذکر کرنے لگا ہے، اسے ضرور اسلامی ہو گئی، معاملات سے پوچھے اس کو مسائل تک کا پتہ نہیں ہے، دکانداری کے بے و شرا کے مسائل تک کا پتہ نہیں ہے، اور میراث کی تقسیم کا اور گھریلو زندگی کے تعلقات کا پتہ تک نہیں ہے، فرض واجب کو پتہ تک نہیں ہے، مطلب فائدہ عام ہوا، فائدہ کام تو نہ ہوا نہیں. اور فائدہ عام کے ساتھ فائدہ کام کے بعد پہلے جیسے ہیں جو مستحب کے درجے سے نہیں، جو فرض واجب کے درجے سے. دو واقعات میں آپ کو بڑے عجیب سناؤں کہ ہمارے پھر گزرے ہوئے ہیں، اس سے آپ امت کے حال کا تجربہ کریں. میں اپنے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کے مریضوں میں سے شہر کے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، انہیں تعارف کرایا کہ ایک لڑکا ہے فلانا، چار مہینے بھی گزار کے آنے سے ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی. یہ سمجھ رہا تھا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چار مہینے سے واپس آیا تو گھر میں اس پاس اس کے بھائی کی شادی ہوئی ہوئی تھی، اور وہ ہوا خاون بیوی کے جھگڑے ہو رہے تھے یہاں تک کہ نوبت اس تک آئی کہ بھائی نے کہا کہ میں اس کو طلاق تو نہیں رکھتا ہوں، اسے ضرور میں نہیں رکھتا ہوں. وہ بڑے پریشان ہوئے، اتنا خرچہ کر کے شادی کی گئی لڑکے کی، یا لڑکی بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ نکال لیں گے کہ ہو یہ لڑکا نہیں پسند کر رہا ہم کیا کریں. خیر ان کا مشورہ ہوا کہ اب اس طرح کا غیر طلاق دیتا ہے، چھوٹے بھائی سے اس کا نکاح کرنے بھی چار مہینے سے آیا ہے. تو انہوں نے کہا چلے مسجد کے امام صاحب کو بلائیں. مسجد کے امام صاحب ہماری کو رہتا تھا، تصویر میں پڑا ہوا عالم صاحب نے، وہ یوں آیا ہے نا، آتے ہی صلاح کے بندے نے کہا ہے کہ وہ تو ادھر کان بڑے سے کہا ہے تین پتھر گراؤ، اس ابھی ان کا یہ دعا برے سر کا طلاق تینوں سر کا طلاق کر. مجلسی میں جو ہے تو امام صاحب نے بسم اللہ کر کے چھوٹے کے ساتھ نکاح باندھ چل رہے بھائی کا سب کر دیا. وہ 15-20 مہینہ دعا کی زندگی ان کی رہی، کسی کے ساتھ چکر آیا ہے تو اس نے کہا کہ یہ تو نکاح ہوا ہی نہیں، عزت ہوتی ہے تین حیض عزت ہوتی ہے، وہ جب مکمل ہوتی ہے تب دوسرے کے ساتھ نکاح ہوتا ہے. اب آدمی چار مہینے لگایا اسے مانی سطح پر آدمی کی بلند ہوتی ہے. اس بیچارے کو بڑی خوف تکلیف, سارا خاندان پریشان. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسائل کے بیان کرنے میں بہت محتاط تھے اور موٹا موٹا مسئلہ بیان کر لیتے تھے, اور ذرا مسئلہ پیچیدہ ہو تو مفتی کے ساتھ بیٹھ کر آدمی کو لکھا ہوا فتویٰ, اس سے کہتے کہ لکھا ہوا فتویٰ لے آدمی. تو زمانے میں اب تو جگہ جگہ مفتی صاحبان ہو گئے ہیں, اور ضیاء والے مفتی صاحبان جگہ جگہ ہو گئے. اس وقت گئے تو پشاور میں مفتی عبدالعظیم صاحب عبدالعظیم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی تھی. مفتی عبدالعظیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ منسلک لیا کرتے تھے, بہت پائے تھے مفتی کو. ایسے آپ کو اس کی بھی بات بتا دیں, مفتی کسے کہتے ہیں؟ مفتی اس ذہین قابل عالم کو کہتے ہیں جس نے 25-30 سال دارالعلوم میں رہ کر ہر شعبے کی کتابوں کی تدریس کی ہے. مفتی 30 سال میں بنتا ہے عزیز صاحب. مفتی 1 سال کا استاد کورس کرنے سے نہیں بنتا ہے. اس کے مدارس والوں سے میں نے پوچھا, مدارس والوں نے کہا کہ ہم کسی کو مفتی کی سند نہیں دیتے ہیں, ہم جو ہے تو تخصص سلسلے کر کی سند دیتے ہیں. جب آدمی نور الرضا اور کیا کہتے ہیں جسے کتاب کا کیا نام ہے, منیت المسلی سے لے کر ہدایہ تک فقہ کی کتابوں کو پڑھاتا ہے, اور رسول شافعی سے لے کر توجیہ تلوی تک جو ہے تو اصولی فقہ کی کتابوں کو پڑھایا ہوا ہو, اور تفسیر اور حدیث پر پڑھایا ہوا ہو سب سے اگر تک, اس میں 25-30 سال گزرے ہوں, پھر آدمی کا ہو ذہین بھی ہو ذہن رفا بھی ہو. ذہن رفا کو کہتے ہیں کہ وہ پہنچتا ہو بات کو, خبر طرف نہیں آئی, اس کو پہنچتا ہو سمجھتا ہو, فہم اس کا ہو. تو فہم کے ایک دو لطیفے آپ کو سنایا کریں. یہ دہلی کا واقعہ ہے کہ بچے کھیل رہے تھے, اتنے میں ایک آدمی آیا کہ عبد العزیز محدود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. اس نے کہا کہ میں سفر پر جا رہا تھا, اور پیچھے سے گھر والی سے کہا تھا کہ اپنے والدین کے گھر نہ جانا, اگر والدین کے گھر گئی تو مجھ پر تین ہفتے طلاق ہو. میں سفر میں تھا, بیوی تو والد صاحب کی وفات ہو گئی. اب اس نے کہا اس سے طلاق کی, اس کی قسم اپنی جگہ پر جائے, میں اپنے باپ کے نگاہ سے نہیں چھوڑ سکتا. وہ چلی گئی نہ کر, اب کیا کرنے کا بس پہلے تم نے شرط لگائی تھی, شرط ہو گئی پوری, تم کہا چھوٹ جاتا. آج بڑا اداس بڑا پریشان لا رہا ہے, بچے کھیل رہے ہیں. میں نے کہا کاکا آپ کدھر کے سلسلے میں پریشان ہیں, کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بس بچے میں بڑا پریشان ہوں, بڑا غم ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے مٹھائی لاؤ تو آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یہ مسئلہ ہے, میری بیوی کو طلاق ہو گئی ہے, میں مٹھائی لاؤ ہمارے لیے آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں. انہوں نے کہا 10 مٹھائیاں تو لو جی. مٹھائی لے کر آ گئے, مٹھائی لے کر ان کو بچوں کو کھلائی. ایک بچے نے کہا کہ اب جا کر یا دادا جان سے پوچھیں کہ جس وقت اس عورت کا باپ مر گیا اور یہ اس کے جنازے میں گھر میں چھری کرنے کے لیے گئی, تو وہ گھر جو ہے وہ اس کے عورت کے باپ کا تھا یا وارسوں کا تھا؟ خیال دیجیے. ہم نے کہا تھا کہ یہ عورت میں آپ کرنے حاضر ہوا ہوں کہ میرے جو سسر کی وفات ہو گئی اور میری بیوی جنازے میں شامل ہونے کے لیے گئی, یہ باپ کے گھر میں گئی ہے تو وارسوں کے گھر میں گئی. یہ بات تو ٹھیک ہے, آپ اس سے بتائیے. ان کو بچے جو کھیل رہے ہیں سامنے بتائیے, بچے کون سے رہی؟ شاید مہیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو جماعت کھیل رہی تھی, وہ شاید مہیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اتنا ذہن رفا تھا بچپن میں, اس کو رفا ذہن کہتے ہیں. چلیں تو اور دلچسپ واقعات زیادہ جو سنا دوں. امام علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیم ان کی زندگی پڑھیں, امام علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھیں, تو پتہ چلے آپ کو کہ رفا ذہن کیا ہوتی ہے, اس میں کیا چیز ہوتی ہے. یہ ایک اس واقعے کو میں نے بہت دفعہ سنایا ہے, ہمارے پاس تو کوئی اتنی بھی باتیں نہیں, چند ایک واقعات ہیں, بار بار کہتے سنتے ہیں تو ہمیں تو بڑا مزہ لطف آتا ہے. کیسے اللہ والوں کا تذکرہ اور رحمت بھی نازل ہوتی ہے, دلوں کو فیض فیض بھی آدمی پر آتا ہے. خاون جی سے جھگڑا ہوا, خاون نے کہا کہ اگر تو نے صبح کی اذان سے پہلے میرے ساتھ بات نہ کی تو مجھ پر تینوں شرط طلاق ہے. بیوی بھی غصے سے بھری ہوئی تھی, جلائی ہوئی تھی, اس کا میں نے اگر بات کی ویسے سارے غلام آزاد یا ساری جائیداد صدقہ یا سب نے اس نے بھی اسی قسم اٹھا لی تو اس کو پورا نہیں کر سکتا. ابھی بیٹھا ہوا ہے کہ اتنا تو خوف خدا کرے گی صبح کے اذان سے پہلے بات کرے گی, ورنہ تینوں شرط طلاق ہوتی ہے, دوسرے دوسری جگہ اس کو نکاح کرنا پڑے گا. مگر بیوی خوب بکھری ہوئی تھی, اس نے اذان ہوگی کوئی بات نہیں. بڑا افسوس بڑا دکھ ہوا خامد کو. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, عمر وہیں بڑے تھے اور عمر مسلم سے پوچھتے تھے لوگ, ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا بھائی بس اب آپ لوگوں کی نہ سمجھ کوتاہی بات ہو گئی, اب کیا کرتے ہو؟ آپ نے شرط لگائی کہ صبح کی اذان تک جو ہے بات کرنی ہے, صبح کی اذان تک بات نہیں کی اور اب جو ہے تو طلاق ہو گئی, اب کیا کرتے ہو؟ ہم نے کہا چلو نومر ہیں لیکن سنے ہیں بڑے قابل ہیں, یہ نعمان بن ثابت صاحب جو سن بولی صاحب ہیں بڑے قابل ہیں, ان سے کیا کر سکتے. ان کے ساتھ پوچھے, انہوں نے کہا کہ بس بے فکر رہے ہیں, گھر جا کر رہے ہیں, کوئی طلاق ملاق نہیں ہوگی. یہ اللہ وہ آدمی کہتے طلاق ہو گیا, اتنے بڑے بزرگ علامہ کے سرین صاحب کے طلاق ہوئی, کہتے طلاق ہوئی ہی نہیں صرف. وہ پھر گیا علامہ کے سرین کے پاس, ان سے کہا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں, ان کو بڑا غصہ آیا, ان دونوں کو ساتھ لیا اور یہ امام علی سر رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آئے. ان سے کہا کہ اللہ کا مند اللہ کا خوف خوف خدا کرو, تو کیسے مسئلے بیان کرتا ہے کہ اطلاق نہیں ہوئی. ہم نے بٹھایا آرام سے حوصلے سے, آدمی سے کہا آپ بیان دیں. آدمی نے بیان دیا کہ میں نے سے کہا کہ تم صبح کی اذان سے پہلے پہلے مجھ سے بات نہیں کی تو مجھ پر تینوں شرط طلاق ہے. بیا کے غصے سے جلائی, لیکن اگر میں نے صبح کی اگر میں نے بات کی تو سارے غلام آزاد بیال مکمل ہوا. میں نے ذرا دیکھا جی فرین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف, اندازہ ان کو نہیں تھا. پھر بیان دیا, پھر بیان دیا, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, پھر علامہ فرین اب یہ ان کو دیکھ رہے ہیں مسئلے میں رسائی ہوئی ہے کہ نہیں ہے, وہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ اس وہ ہے طلاق میں ایسے آسان خبر آسان بات نہیں. تو خیا جب تکرار کے بعد بھی بات بازی میں ہوئی تھا, رحمۃ اللہ نے ان سے کہا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے, اس نے جب یہ بات ختم کی کہ صبح جان سے پہلے اگر تو نے مجھ سے بات نہ کی تینوں شرط طلاق ہو جاؤ گی, تو اسی کے بعد اس نے بیان دیا ہے اس کی قسم کے ختم ہونے کے بعد صبح کی نماز سے پہلے اس نے جو بیان دیا, تو یہی تو بیان ہے جو ہو گیا اذان سے پہلے. میں انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہتا ہے لڑکا, ہاں لیکن اب یہ کہ اس کی طرف میرے ذہن میں رسائی بھی نہیں کی. پہلے دوسرا ایک نتیجہ یاد آ گیا, سنا دیں ایسے ہی طلاق کا واقعہ ہے. تو اس میں ہے کہ صبح کے اذان سے پہلے اگر یہ فلانا کام نہ کیا بیوی نے تو یہ تینوں شرطیں طلاق ہو گئی. آدمی آ کر اس کو کہا امام علی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا, تو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا جائیں آپ فکر کریں, یہ طلاق ملاق نہیں ہوگی, کوئی کچھ طرح کریں گے. آدمی چلا گیا, چلا گیا, اس نے کہا کہ صبح سے اذان سے پہلے بیوی جو ہے تو شرط پوری کر, طلاق نہیں ہوگی تب ہوگی جب صبح کے اذان سے پہلے ہو, تو میں نے شرط لگائی وہ پوری کرے گی. بس وہ نہیں ہوا, اتنے میں سے دیکھنا کہ اذان ہو رہی ہے, اذان ہوگی, بیوی نے کہا یخشے سے باہر کچھ لو, ماں خبر ہے درخواؤ نہ کھڑے, ہاں جی کسنڈے ہوگی آپ, اذان ہوگی اور میں نے باتیں نہیں کی. اس نے کہا اللہ کہ نام امام صاحب غرق پر کھڑو, ہاں جی غرق پر کھڑو, اس نے غرق کا تباہ کر دیا, تو وہ تو کہہ رہا تھا کوئی طلاق نہیں ہوگی اور اذان بھی ہوگی اور جو ہونا تھا ہو گیا, بس اب کیا کریں. صبح کے بعد آیا امام صاحب نے کہا جی حضرت سے پتا تو خوب فرق فرق ہوا, تباہ برباد کیا آپ نے اصل میں, تو اذان ہو گئی اور اس نے بات نہیں طلاق نہ ہو گئی. انہوں نے بتایا کہ میری اذان ہوئی, تو انہوں نے کہا آپ کی اذان کیسے کرنا کریں, کوئی طلاق نہیں ہوئی. انہوں نے کہا میں نے وہ وہ اذان جو تھی وہ تہجد کی اذان کے لیے سجی تھی، ابھی صبح ہوئی نہیں تھی، وہ صبح کی اذان نہیں تھی، وہ اس لیے دی تھی کہ یہ جو ہے خردمار جو ہے یہ اس کے بعد بات کرے گی تمہارے ساتھ. شیخ صاحب بڑا خوش ہو رہا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے، اس چیز کو سنا رہے ہیں نا کہ سارے اللہ جو اس میں گزرے ہیں آپ. دیکھا وہ جو اذان تھی وہ میں نے تہجد کے لیے اذان دی تھی اور اس کے صبح کی اذان اس کے بعد ہوئی ہے، ایسے صبح کے اذان سے پہلے باتیں کر لی تھی، لہذا یہ مسئلہ جو ہے نافذ نہیں ہوتا. خیر یہ ہے تو یہ ذہن نفع ہو اور آدمی کا اتنا عرصہ گزرا ہوا ہو تو اس کے بعد جو ہے تو آدمی مفتی بنتا ہی نہ دے لیے. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی کے پاس بیٹھتے تھے، مفتی سے مسئلہ پوچھیں، انہوں نے کہا ان کو مفتی کے پاس بھیجیں، اور اس وقت مفتی عبد الرفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، ان کے پاس مسئلہ لکھ لکھوا کر بھیجا کہ ایک بھائی نے طلاق دی تھی، اسی طلاق کی مجلس میں دوسرے سے نکاح کر لیا، اور نکاح کرنے کے بعد جو ہے تو اس کے ساتھ کتنے دن گزر گئے. پھر انہوں نے کہا لکھا کہ یہ دو عزتیں شروع ہو گئی، پہلے خاؤن سے جو علیحدہ ہوئی اس کی عزت شروع ہو گئی، دوسرے آدمی سے بغیر نکاح کے جو تعلق ہو گیا اس کی بھی عزت شروع ہو گئی، تو ان دو عزتوں کا اختناف ہوگا، ایک دوسرے کے اوپر آئیں گے، جیسے آپ لوگ اور لیکن کہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر آئیں گے، تو پھر بچے والے لانگر اس کی قانون کی کتابوں میں لکھا، اللہ کی کتابوں میں لکھا تھا بچے والے لانگر بچے والے سارا کریں گے، تو بچے والے لانگر جو اس پہ لمبے عرصے والی ہوگی اس پر فیصلہ کر کے جو ہے اس کے بعد پھر یہ فارغ ہوگی اور اگلا نکاح اس کا فارغ. تو پہلے کہ مثلا پوری ہو رہی تھی 15 جنوری کو، اور دوسری عزت جو ہے وہ 25 جنوری کو پوری ہو رہی تھی، تو دونوں کو ملا کر 25 جنوری پر اس کا نکاح کا فیصلہ کیا گیا. فرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ فرض واجب باتوں کا کی معلومات نہ ہونا تو وہ فائدے عام تو ہے، فائدہ کام نہیں ایسا ہے. دوسرا یاد آ گئے اور جہاں کو سنا دوں، ہم حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کتنے میں ایک عالم تھے کسی مدرسے کے، بڑے ہدایہ وغیرہ کتابیں پڑھانے والے تھے، وہ حضرت مولانا سے ملنے کے لیے آئے، وہ نکاح پڑھنے کے لیے ہوئے. ارے مولانا صاحب بڑے ناراض ہوئے، مقدمہ لے رہے ناراضی ہوئے، ملاقات پر راضی ہوئے، خلق کے لیے وقت ہے کہ سرسوں کے نکاح نہ بولی تو کیسے کوئی سے کیسے کوئی، اور منگا بنا سو کرتا ہے. میں نے سوچا کہ جس وقت تک مولانا صاحب کو چیز نہیں لائے ہیں تو ایسا موضوع چھٹ دینا چاہیے کہ اس پر بات چیت ہو، کہ جنہیں باتیں بھی سامنے آ جائیں گی کچھ نہ کچھ دعوت کی فضا چل پڑے گی. اور ہمارے جو مہمان آئے ہوئے ہیں بھی ذرا مطمئن ہو جائیں گے اتنی دیر میں مولانا صاحب واپس آ جائیں گے. اور دوسرا جو ہے یہ جو عالم آئے ہوئے تھے ان کو میں ایک بات ذہن میں سین کرانا چاہتا تھا، وہ یہ کہ نکاح تو اتنا اہم مسئلہ ہے کہ یہ پختہ اہل علم کو نکاح پڑھنا چاہیے. ویسے دوسری احتیاط ہے وہ یہ کرنی چاہیے کہ وہاں محلے کے ذمہ دار حضرات، سمجھدار ذمہ دار حضرات جو ہیں وہ ہونے چاہیے موجود. یہ کہیں ساتھی بازو کرتی ہے ضد کر لیتے ہیں کہ نکاح تو پڑے گا تو پڑے گا، تو میں اس بات کی کوشش کیا کرتا ہوں کہ مقامی جو مسجد کے امام ہیں وہ ضرور ہوں، کیونکہ مقامی امام کے پاس سارے محلے کا ریکارڈ ہوتا ہے، سارے علاج کا اندازہ ہوتا ہے گرد و پیش کے. آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے، آپ لوگوں کے گھریلو تجزیہ سے تیزی تجزیہ حالات ہے تو گھر کی عورتوں نے سب نے آ کر ہمیں سنائے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس لیے کہ دینی سلسلہ میں اس بات کی وہ ہے پابندی ہے کہ ہر ایک آدمی کے جو عیب کمیاں کوتاہیاں سامنے آئیں اس کو پردے میں رکھتے ہیں، کسی کو بتانا نہیں ہے. شریعت کے بھی حکم ہے جو کیا کہتے ہیں امانت، یہ بھی ایک امانت ہے، اس کو خود اپنے دل میں رکھنا ہوتا ہے. خیر اس میں نکاح کا کوئی چکرہ میں نے شروع کیا تو ایسے وہ مولانا صاحب جو ملنے کے لیے آئے تھے وہ بڑے تھے معاشرے سے کہ بات بات تو انہوں نے اپنا قصہ سنایا. انہوں نے کہا خبر تھا واقعی روکڑا، انہوں نے کہا کہ میں نے ہمارے محلے میں ایک بات ہو گئی کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی، طلاق ہونے کے بعد اس کی عزت شروع ہوئی، اور اس کی عزت میں مسئلہ یہ تھا کہ اس کا جو ہے ماہواری کا جو اس کی ترتیب تھی وہ بیربت تھی، ہماری کی ترتیب بربت تھی، نہیں کسی مہینے پتر دن آئی، کبھی مہینہ آئی، کبھی دو مہینے آئی، نہیں کبھی تین مہینے آئی، بربت ترتیبیں ہوتی ہیں، جس کی ترتیب بربت تھی، اور اس میں جو ہے تو کہتے میرے پاس نکاح کرانے کے لیے آیا تو بربت ترتیب کی بنیاد پر میں نے کہا کہ اس کی عدت پوری نہیں ہوئی ہے، اس کی عدت جو ہے تو وہ اتنے دنوں میں پوری نہیں ہوئی، لہذا اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. کہتے کسی دوسرے کے پاس گئے نکاح پڑھنے کے لیے گئے تو ان کو اس کو پتا چلا میرے بارے میں کہ اس کا نکاح نہیں پڑا ہے. کہ تو آدمی سمجھدار تھا، اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ یہ فلاں مسئلے کی بنیاد پر ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس میں یہ احتیاط کرنی پڑے گی تاکہ یہ عزت کے بارے میں مکمل تسلی ہو جائے کہ ہو گئی ہے. کہتے وہ ان کا خیال ہوا کہ شاید دھام علی صاحب سے منگنا کھپا گیا، ڈھائی ساگر تو دیتا ہوں مکوان، اس کو بھی کہہ دیا. تیسرے کے ساتھ کسی تیسرے طالب علم کے ساتھ ہم رابطہ کیا کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھ سے کتاب پڑھنے کے لیے طالب علم آتا تھا، الگ آئے اکیلا پڑھ رہا تھا اس کتاب کو. کیا تو اس نے کہا استاد یہ سبق زر زر کو ہے کہ زبر جو نکاح پڑھنا، تو کہتے ہیں مٹھائی روڑے داؤ جی، اور ہماری طرح آدمی کی سائز ٹھیک ہو، مٹھائی کھانے کا بھی آدمی کو دل چاہ رہا ہو، زبان ذائقہ ٹھیک ہو جی، صحت ٹھیک ہو تو آدمی کو. تو کہہ رہے میں نے کہا کیا نکاح تھوڑے جمع تعلیم سے باندھے، میں کہا کس کا باندھ رہے، تو اس نے بتایا انہیں کہیں باندھ رہے اللہ یا صاحبہ دار نکاح میں کتنے چیزیں لے، کیسے نہیں ہو سکتا، تو میں نے کیسے نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں کہ دوسرے عالم میں بتایا، وہ بھی کتاب مدرس سے پڑھایا، وہ کہتے وہ تو کہتے ہو رہا ہے. خیر کہتے میں نے تو ہاں کہ ان سے اس کو کہیں کہ مجھ سے ملے، کہتے ہوا جب مجھ سے ملے تو ان سے میں نے کہا جی یہ تو بے رب کی جو ہے کیا سے کہتے ہیں حیض ہے، اور اس میں یہ فلانی بات ہے، اس میں دہشت سے نکلے، کن سے خدا دہ سے نہیں نکلے، کن سے خدا سے نکلے گئے. کتاب لائے کر رکھی گئی سامنے، سامنے کتاب لا کر رکھی گئی، کتاب کا متن پڑھا ہم نے، ہم نے کہا متن میں یہ لکھا ہوا ہے. میں نے کہا یہ متن میں مغلق ہے، عبارت مغلق ہے، متن میں جو عبارت بیان ہوئی ہے تو اس کو کافی تشریح کی ضرورت ہے، اور یہ جو ہماری کتابیں ہیں نا متن کے طور پر جو کتابیں ہیں کنز ہے، کیا کہتے ہیں کدوری ہے، کنز ہے، یہ ایسے ہے بہت پختہ لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، ان میں انہوں نے ایک ایک جملے میں معنی کے دریاؤں کو بند کیا ہوا ہے. تو کہتے اس کی تشریح میں نے ان کو آشی میں ہی نکال کر دکھائی، تو کہتے بس جب میں نے اس کو پڑھایا پوری طور پر سمجھ آئی تھی، بس استاد جی کو سمجھایا تھا کال چھوڑو، انہوں نے بتایا کہ کتنے نکاح میں نے اس طرح کے کیوں نہیں نکلتا. اوکے بس یہ میں گفتار نہیں پڑا رس المز مسئلے کو تو میں آپ سمجھا پہنچا، اس پر میں آپ سمجھا میں نے کتنے نکاح پر کیے ہوں، جبکہ یہ تشریح جو آپ کر رہے ہیں اس طرح کی تھی. خیر یار میں کر رہا تھا کہ فائدہ عام اور فائدہ تام ہے، فائدہ تام جو ہے فائدہ مخصوص پر کس طرح ہو گیا. اب یہ جو آ کر تقابل اذیان کا موضوع بیان کرتا ہے جو آدمی اس پر قریبی ان پر، اس کا کیا نام ہے ذاکر نائک، جب تقابل اذیان کو بڑا اچھا بیان کر رہا ہے، فائدہ خاص ایک چھوٹا سا موضوع ہے نا، لیکن اس سے اس نے اتنا دعویٰ کر دیا کہ امام علی رحمۃ اللہ علیہ کے برابر اپنے آپ کو کر دیا، اور میری طرح ان پڑھ اور نہ سمجھ لوگوں نے بھی اس طرح کو کندھوں پر بٹھا دیا کہ جو مسئلہ یہ بیان کرے گا اس کو ہم لیں گے، اور پورے دین پر جو ہے دعوے دار بن بیٹھا. تو ایسے مخصوص سے تھوڑی سی بات کو سمجھنے والے آدمی کے لیے یہ بات زبانی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ بات پسندیدہ نہیں ہوتی ہے. تو ہر شعبے میں اپنے آپ کو قائد بنا لے، رہنما بنا لے، ٹھیک ہے نا، اور عوام بیچارے تو ہوتے ہیں ان پڑھ ہوتے ہیں. بڑی سمیلا صاحب مجھے یاد آ گئے کہ بات تو بڑی گندی اور ہے، وہ کہتے ہیں نیکڈ آپ لوگوں کے سامنے ہوتی ہے لیکن ہمارے عوام کے بارے میں بڑی ٹھیک بات ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ عوام الناس ٹھیک ہے نا، جدی مثال کہ یہ گھوڑے یا گدے کے پیشاب کے آلے کی طرح ہوتی ہے، کبھی تو اتنا لمبا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھ کر حیران ہوتا ہے، کبھی اس وقت ہوتا ہی نہیں، ایک اونٹے کے برابر بھی نہیں ہوتا. تو ہم عوام کا ہی حالت ہے. کسی کو کندھے پر اٹھائیں اٹھائیں اٹھائیں تو اس کو آسمان پر اٹھا دیتے ہیں. گویا یہی علامہ الدار ہے اور یہی سلسلہ آخر ہے اور یہی سب کچھ ہے. اور جس بار کسی جزیر ختم کرنا ہے اسے اٹھا کر زمین پر پھینکتے ہیں گویا نام نشان ہی. یہ ہمارا حال ہوتا ہے. تو فائدہ کام یہ ہے کہ آدمی اسی مکمل تربیت ہوتی. دیکھیں فائدہ کام کے دو پہلوؤں کو میں بیان کروں گا. فائدہ کام کا ایک پہلو ہے عقلی ذہنی, وہ تو پورا درس نظامی کو پڑھنے سے ہوتا ہے. چار دن اگر پورا درس نظامی پڑھا ہو, سیکھا ہو, آدمی محنت کی ہو, وہ تو 8 سال مدارس کی پوری ہے تو محنت ہے. اور یہ ہو گیا عقلی اور ذہنی فائدہ کام ہو گیا. اور قلبی اور باطنی فائدہ کام ہے, یہ تو مشائخ کے پاس رہ کر مسلسل ایک عرصہ گزار کر اپنی تربیت کرانی ہوتی ہے. اپنی تربیت کرانی ہوتی ہے کہ جس میں آدمی عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ میں بیت ہونا چاہتا ہوں, تو بیت ہونا جو ہے وہ ضلع صاحب ہے کہ بیت کا جو ہے یہ بیت کیا چیز ہے, اس میں ہے کہ مسجد ہے کہ کیا چیز ہے, یہ مستر ہے. تو مستر کو جب اس کے اسمیہ معنی میں استعمال کیا جائے اس کا کہتے کیا اثر پڑتا ہے اس پر. اور یہ بار مسئلے سال کریں گے بدل صاحب بھی ہے جو کہ رہتا ہے گرامر کی پر بھائی اتنے پر غور کرتا ہے, باقی ہم سارے پیدل ہی ہیں. وہ مستری معنوں میں نا مستری معنوں میں مستری معنوں میں ہو تو اس میں کوئی خاص زور پیدا ہوا کرتا ہے. بارہ جی کہ اس کا کیا معنی بنتا ہے جی, بنیادی معنی کیا ہے اس کا, خرید و فروخت ہے نا, خرید و فروخت فروخت کا بیچ. تو وہ آدمی آ کر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو بیچ رہا ہوں, آپ خریدنے کو تیار ہیں. تو بیچنے خریدنے کا کیا تصور ہوتا ہے کہ ان کے قربانی کے دنوں میں گائے بکرے خریدے اور لا کر پھیڑی شروع کی گلے پر آگے سے بولے ہی نہیں. بیچ اس کو کہتے ہیں کہ بک جانا, وہ اپنی رائے کو فنا کیا, اپنی رائے کو فنا کیا. آپ کے بعد کی زندگی جو ہے وہ میں جو آپ سے بحث ہو رہا ہوں تو آپ کی رائے کے تحت گزارنی ہے, رائے کو بیچنا ہے, رائے کو بیچنا ہے اور زندگی جو ہے گزارنی ہے. اس لیے کہتے ہیں جب آدمی کو یہ نہ نیت نہ ہوئی ہو یہاں سے مجھے دھکے دیے جائیں گے, یہاں سے مجھے برا بھلا کہا جائے گا, مجھے غلط بیوقوف کہا جائے گا, اور آیا اس میں برداشت کر سکوں گا, آیا اس کے بعد ہی میرا تعلق باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا. ایک شادی آئے ان کو رسول اللہ نے فرمایا, انہوں نے کہا مجھے بڑی محبت ہے, بڑی محبت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جا کر اپنی والدہ صاحب کا سر لے کر آ. وہ خیر چیزیں روانہ ہوئے, تھوڑا چلے ان کو واپس بھیجا گیا, واپس بلایا گیا کہ یہ جو مقصد نبوت ہے وہ تو یہ نہیں ہے کہ والدہ کا سر لایا جائے, لیکن یہ کہ یہ احساس کے آقا امتحان اور آزمائش, احساس کی آزمائش اور احساس کا امتحان تھا. اور مریض کی طرف سے تو اتنا احساس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے, لیکن مشائخ کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کو چلاتے ہوئے اس کے دنیاوی اخروی سارے مفادات کی نگہداشت کرتے ہوں. نہ تو اتنا مجاہدہ اس پر ڈالیں گے اس کو برداشت نہیں کر سکے, نہ اتنی خدمت پر ڈالیں گے اس کو برداشت نہیں کر سکے, نہ اسے کوئی حجی کی توقع رکھیں. ہاں جی, اگر حجیہ بہت سے وہ کچھ شوق سے بھی لا رہا تو اس کی مالی اس چیز کو دیکھیں اور بوجھ نہ پڑے. اور ساری باتوں کا, سارے مفادات کا, دنیاوی اخروی مفادات کا خیال کر کے چلانا ہوتا ہے. آدمی کی صحت کا خیال کر کے اس کی صحت کا ہو, آدمی کے مستقبل کے مفادات کا. ایک حیات آباد سے ایک دسویں کلاس کا بچہ ہمارے ساتھی پکڑ کر لے آیا, وہ بڑا فکر مند ہوا ہوا آخر کے بارے میں, وہ بڑا خوش تھا کہ اس سے کچھ مل کر بڑا خوش ہوگا. تو اس نے جب اپنی فکر مندی اور پریشانی کو بیان کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کو اور پریشان کیا ہے تو دماغی بری بننے والا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات پوچھتا ہے, یہ بات کوئی نفس کے بارے میں. میں نے کہا کرکٹ کئی خون کئی, تو بڑے حیران ہوئے, یا اللہ میں کھلائے ہیں کے بارے میں یہ کہتا ہے, یہ کرکٹ کھیلتا ہے کہ نہیں کہتا ہے. خیر پھر دوسری بار لے کر آیا, میں نے کہا تین جھوڑکڑے کا ہونا ہے جھوڑکڑے. تو پھر بڑے حیران ہوئے. کیا بات بخبر خردار, مسئلہ یہ ہے کہ اس عمر میں جو ہے آدمی کی تربیت بھی کھیل کود سے کرنی ہوتی ہے, اور یہ تو اس آدمی فکر مند اس پریشان فکر مند ہو رہا ہے اس میں اگلا قدم پاگل ہونے کا ہوتا ہے. تو اس کی ہمیں اس کی بنیادی طور پر صحت عزیز ہے, صحت نہ ہوئی تو روحانیت کیا اثر کرے گا, باقی کیا چیزیں اثر کرے گا. ہر عمر کا آدمی اپنی عمر کی بات اپنی شکا کی جب بات پوچھتا ہے تو میں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی نفسیات درست ہے. جب وہ آدمی اپنی عمر سے بہت بڑھ کر آدمی بات پوچھ رہا ہو, یا زیادہ عمر والا ہے بہت گھٹ کر پوچھ رہا ہے, تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی نفسیات درست نہیں ہے, کوئی ذہنی فصول کا مسئلہ ہے. پہلے اس کی فکر کرنی ہے, سکندر بھی ذرا سائڈ کچھ سے ہوگا نا, بخار نہ رہا سیرا سے ملنے کی آپ سے کہا دے ذرا فضول کا خخار منگا نا, یہ سب تو میں ٹھیک نظر آ گئی میری تو سہتے سے میں کہا دے ذرا خخار ہے, شاید تمہاری کچھ ایسی ہوئی ہوئی ہے. تو اس نے کہا کہ اس کو بس جاری ذکر کو مانگنا, مانا میں رہا جاری ذکر بڑھ کے جاری ذکر میں نے جاری ذکر نہیں کرو گے, یا اللہ شاید بس چیز جیسے جاری ذکر ایک ہفتہ کیا نا, دوسرے ہفتے میں جامع اس بدلے پھر سبا گرون کے روانے جانے اس سبا کے پہاڑوں میں پھر رہے ہو گئے اور حال مجبوریت کا تاری ہو چکا ہو. لگا پہلے سے بارش ہے تو بھی تو یہ چلانے والے لوگوں کو ذمہ ہوتا ہے کہ وہ جانبداری سے آدمی کی سارے دنیا کی اخروی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو چلائیں. سچ بات ہے کہ اتنی محبت والے عقیدت والے مریض ہوتے ہیں کہ آدمی کے سارا مال اسی وقت صدقہ کر کے آ جاؤ تیار ہوتے ہیں. اور اگر وہ ہماری طرح گرگ آدمی جھگڑ سے ہٹ سٹ پنکھ رہے چڑھ جائیں اور ان کے محدار کو ضائع کر رہا ہو, ہمارے گاؤں میں ذاتی فضا ہے اور تقریباً آدھا طبقہ مکمل ان پڑھ اور دینی معلومات کے بارے میں پیدل ہے. میں گاؤں گیا تو انہوں نے کہا کہ گاؤں والے پیر صاحب کو لائے ہوئے ہیں. میں گھر والی کو اس نے کہا کہ ہمارا تو ماشاءاللہ مضبوط سلسلہ ہے بیعت کا, لہذا بہت چلتا بھی ہو رہا وہ آپ کو جانے آنے کی ضرورت نہیں ہے. خیر دوبارہ میں گیا تو پتہ چلا کہ گاؤں کا ایک آدمی پاگل تھا, پاگل ہو گیا تو اس کے بدھوں میں آیا تھا پاگل ہو گیا ہے. خیر پاگل ہونے کے بعد کچھ اس کے علاج معالجے کی اور جو فکر کر رہے ہیں کر رہے تھے لوگ, اتنے میں کچھ عرصے کے بعد ان کو پتہ چلا کچھ زمین اس کی زمین وغیرہ کے ریکارڈ کے سلسلے میں جانا ہوا پٹوار خانے, تو پتہ چلا کہ اس کی ساری زمین پیر صاحب نے اپنے نام پر لکھوائی ہے. آدمی پاگل اور جائیداد کے نام پر لکھتی ہے. پھر یہ ہے کہ دوسرا واقعہ اس طرح ہو گیا کہ اے گھر والے اس کو لے کر چلے گئے, آدمی تھے غریب لوگ تھے کافی, نے کہا ہو سکتا ہے پیر صاحب کے آنے سے ہمارے کچھ حالات اچھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ پہلے تو ایک لڑکی ان کی ناچاکی پر آئی ہوئی جس کو ملایا, کہا کہ خاؤں سے ناچاکی, انہوں نے کہا اس کو طلاق دلوا دیا. کہا دوسری بیٹی کو ملوائی اس کو غیر شادی شدہ کی چھوٹی عمر کی تھی, دیکھا اس کی شکل اس کی تم نے کہا چلے پہلا فیصلہ بدل گیا, بارہ اس سے دیکھتے کہ ہم ہی فکر کریں گے. پھر بس ہفتے کے بعد ایسا تصرف کیا ان لوگوں پر کہ اس نے شادی کر لی. میں شکر کرو شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا, شریف طریقہ ہو گیا, جب شادی نہیں ہوتی اور کچھ ہوا تو پھر کیا کرتے سارے گاؤں کی بدنامی تھی. شکر ہو کر شادی تو ہو گئی, اور مہینہ دو مہینے برتنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ وہ ایک آدمی آدمی پاگل تھے بال سکیل صاحب کے کھاتے میں, اور دوسرے گھر سے جو ہے تو نارمل لڑکی ہو پیر صاحب کے جو ہے تو دامن میں. آپ بتاؤ جی, اس میں بھی خدا کو تھوڑا اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے, مریض کو چلاتے ہوئے اس بات کو سامنے رکھنا ہوتا ہے, تو اس کے سارے مفادات دنیا اور آخرت کو سامنے رکھ کر چلایا جائے تاکہ اللہ کا تعلق حاصل ہو اور دنیا کے لحاظ سے بھی کامیابی نہیں گزارے, تاکہ مشکلات پریشانیاں تو اللہ تبارک والے پاس لکھی ہوئی ہیں جس پرانی ہیں ان کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے, اور دعا کوشش بھی کر سکتا ہے آدمی, یہ تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ سلسلے میں آئیں گے تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور ہم آپ کو جو ہے تو یقین دھیانی دیتے ہیں کہ آپ لوگ گارنٹی کے یقین دھیانی دیتے ہیں ساری بات ٹھیک ہو جائیں گے, تو اللہ تبارک اللہ کا فیصلہ ہے ویسے ہو تو ہو. بھارا یہ ہے کہ فائدہ کام کے لیے تو اپنے آپ کو حوالے کر کے مجاہدات کے رستے سے گزر کر اپنی رائے کو اپنا کرتے ہوئے اور اپنی باطنی کی تربیت کرانی ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کو نفس سے فنا حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بقا حاصل ہو. نفسی فنا اور اللہ کی ذات کے ساتھ بقا حاصل ہو, یہ کرتے کرتے بات ہوتی ہے, اس وقت تک انتظار کرنا ہوتا ہے جب تک یہ بات حاصل نہ ہو جائے. مشاعر اس بات کو دیکھتے رہتے ہیں, چند باتوں کو مریضوں کے بارے میں دیکھتے ہوئے ظاہری شریعت کی پابندی ہو, ظاہری شریعت کی اپنے گان میں گھر میں پابندی نہ ہوئی ہو تو اس آدمی کے کسان کے ساتھ وابستگی ہی نہیں ہے. ہمارے مولانا صاحب کے خلیفہ ہیں حسن خان صاحب, ان کے بارے میں سنا, انہوں نے ایک آدمی کو اجازت دی اور انہوں نے اجازت کے شکرانے میں انہیں دنوں میں جو ہے تو گھر کے لیے کیبل کا بندوبست کیا, گھر کے لیے کیبل کا بندوبست کیا. وہ حسن خان صاحب کافی دن نہیں آئے, ملنے کے لیے آئے تو وہ ماتا کھلائے مانی اللہ تعالی علی جی نے فوراً خبر کو مانی, تو جوں ملنے کے لیے آئے تو ملتے ہی میں نے کہا کہ حسن خان صاحب کا سر خزما سے وہ دے دیتے پس راغ گر جاتی ہوئے اور دے میں خبر ادا نہ ہوتا سخت جھگڑا ہوا کل وقت رکھی کہ جھگڑا بہت رکھوں گا, میرے تمہارے ساتھ سخت لڑائی تھی اور دل میں یہ تھا کب تم سامنے آؤ گے کہ لڑائی کرے گا تمہارے ساتھ, بڑا حیران ہو گیا کہ لڑائی کس بات کی ہے. لڑائی اس بات کی ہے کہ جس کو آپ اجازت دے رہے ہیں ظاہری خیز کے بارے میں آپ کو سخت معلومات ہی نہیں ہے, کیا میں نے آپ کو سلسلے آدمی کو آپ نے سلسلے میں بیٹھ کے اجازت دی ہوئی ہو اور آگے اس کے گھر کا یہ حال ہے کہ وہاں معصیت اور ظلمت کی سزا قائم ہوئی ہوئی ہو تو آپ نے سلسلے پر احسان نہیں کیا. کیا اس کے پاس تھوڑا فبقت تھا, میں نے کہا ناشتہ کرے ناشتہ کو مکڑے رہے ناشتے کو اس وقت نہ ہو کہ معاف کرا تمہاری ناشتہ میں نے کیا ہے تو میں نے کہا جلدی رخصت ہو رہا تھا میں کہا کہ اس کو خلاف نہ دیا دیں کہ احسان کیا ملنے کے لیے آیا ہے اس بات کی احتیاط کریں. تو ظاہر شریعت کو خصوص ہونے کے بعد آدمی اپنے آپ کا حوالے کر کے مجاہدہ کرتے کرتے تاکہ ایک تو آدمی کو نفس کے مقائد کے بارے میں احساس ہوتا رہے کیا فلانا جو میرا ارادہ اٹھ رہا ہے یہ نفس کے فلانے مکر سے متاثر ہو رہا ہے, یہ بہت گہرا اور غام ظلم ہے, بہت گہرا اور غام علم ہے کہ آدمی کو اس بات کا فہم حاصل ہو جائے کہ فلاں بات جو ہو رہی ہے یہ نفس کے فلاں مکر کے تحت وجود میں آ رہی ہے, اور پھر اس سے اپنے آپ کو بچا لے. معرفت وہ فہم ہے جس میں مسائل نفس کے بارے میں آگاہی ہوتی ہو اور آگاہی ہونے کے بعد آدمی اپنے ارادے کو ان کے ماتحت استعمال ہونے سے بچا رہا ہو, یہ آدمی عارف ہو گیا. اور ایک بات یہ ہے کہ یہ جو رسومات جاہلیت کی ہیں اس کو مٹانا میرے بھائی ضروری ہے. ان کو ہم نہیں مٹائیں گے تو ہم اسلامی مزاج معاشرے میں نہیں پیدا کریں گے. اسلامی مزاج معاشرے میں نہ پیدا کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بے اندازے خرچے ہوں گے, ان خرچوں کے لیے قرضے لینے پڑیں گے, خوار ہوں گے اور کافی ہوں گے جو غذائی ہوگی. ہمارے علاقے کا سارا کاروبار لوگوں کے ہاتھ میں تھا, گاؤں کی ایک بٹا 50 آبادی ہندو تھے, گاؤں کی آبادی ایک بٹا بھی نہیں تھے, 10,000 آبادی تھی گاؤں کی, اس میں سے ہندو کوئی 500 تھے جی, 400-500 تعداد تھی. سارے گاؤں کے کاروبار پر ان کا قبضہ تھا. وہ حال چلاتے چلاتے چلاتے جان تو مسلمانوں کی نکلتی تھی اور پیسے دکانداری کے ترجیح میں سارے ہندو لے لیتا تھا. مارے والد صاحب نے بتایا کہ جب میں علم مکمل کر کے آیا تو سب سے پہلا کام میں نے گاؤں میں یہ کیا کہ تجارت شروع کرائی مسلمانوں سے. جو دکان میں جانتے تھے اس کو ہمارا زمانے میں سلے فرقوں کا دکان جوڑ گیا, پھل مل گئے تو ہمارا سلے سلے روپئے راوڑے دکان جوڑ, 40 روپئے آدمی لگا تھا, سارا سامان اس میں لے کر ایک کونے میں بٹھا دیا تھا گاؤں کے اور وہاں اس کی دکان شروع ہوئی. کہتے اس سے میں تھوک والا ہو گیا اور یہ سارے پرسود والے ہوں. وہ کہتے چند دنوں میں جو ہے تو ہندوؤں کے کاروبار کو اچھی خاصی ضرب لگتی. کہتے اس طرح کرتے تھے کہ جب آدمی وہاں دکان سے سودا خریدنے کے لیے یہ ایک مسلمان ہے تو ہندو اس کو بٹھاتے تھے, بٹھاتے ہی اس کو گڑ دے رہے تھے ہاتھ, کہ زبان پر جو ہے گڑ لگنا شروع ہو جائے, جب زبان پر گوڑ لگے گا پھر میں جو اس کو کہوں گا اس کو سنتا بھی رہے گا, برداشت بھی کرتا رہے گا, مانتا بھی رہے گا. ایسی بھی تاثیر کرتا آپ سے میں نے خوب سی لگ لی لیکن بس زیادہ سڑتا ادھر صبح دوا اس کو یاد آوری. اس کو کہہ رہا تھا کہ خان بیٹے کی شادی کب کرو گے؟ تو کہتے ارے شادی تو ہم کریں گے لیکن کیا کریں, اب آپ کو پتہ ہے فلانے خان نے شادی کی ہے, اس میں 3 نڑیاں نچائی ہیں اور ہماری شادی جو ہے تو اب تو ہماری خاندان سے بڑی, ہمارے 7 دن ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے پیسے نہیں. کہتے پیسے تمہارے باپ کا نوکر ہمارا باپ گزرا, تمہارے دادا کا نوکر ہمارا دادا گزرا, تمہارا نوکر ہم تمہارا نوکر بیٹھیں گے نا, ہم تو فری ہیں, پیسے ہم دیں گے سودی قرضہ دے کر اپنی کتاب کھاتے میں اس کے دستخط کرا کے انگوٹھے لگا کے دستخط کس کو آتے تھے, صبح میں انگوٹھے لگا کے ساری باتیں پکی کر کے سودی قرضہ ہوتا تھا. 3-4 سال پوچھتا ہی نہیں تھا, جب 1,000 روپیہ جو ہے 2,500 روپئے بن گئے نا تو ہندو نے حساب کیا ہوگا 2,500 میں سے 500 روپئے جو ہیں وہ پولیس پر مجسٹریٹ پر اور عدالت پر خرچہ کرنا ہے اور 1,000 روپئے میری آمدنی ہوگی اور 1,000 روپئے جو اصل در ہوگا, اصل پر مقدمہ کرتا تھا, دائر مقدمہ دائر کرتا تھا اور وہی اس کے اپنے مسلمان بھائی پر سے آگے ہوئے گرفتار کرتے تھے, پیسے لیے ہوتے تھے اور آخر میں جائیداد خرک جائیداد ہندو کی اور مسلمان بیٹھے مزے کر رہے ہیں, بغلیں اردو کے ماحول بغلیں بجا رہا ہے, پختوں کے بغلیں بجا رہے تو سوئی نہیں, کچھ بھی نہ ہو بغلے بجاتے تو اردو بغلے بجاتے ہیں, بغلے جاتنا ہے اردو کے ماحول ہے ایک بغلے بجانا ہے, بغلے بجا رہا ہے پہلے وہی بجا رہے ہیں پہلے وہی وہی کریں بس پہلے ہوا مزے. تو ان رسومات میں مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے بچپن میں ہمارے گاؤں میں مدرسہ بنا, مدرسہ بنا تو اس کے لیے قاری صاحب ایک بلائے گئے, ساجت راؤ ہے سچ کے علاقے کا, یہاں سے قاری صاحب کو بلائے گئے. قاری صاحب جو تھے وہ زبردست جو بندی عقیدے والے اور جو قادر علماء جو بن کے رابطہ صحبت والے آدمی تھے, عالم پورے نہیں تھے لیکن ایسے خراب رابطہ بڑا مضبوط تھا. ہم مدرسے میں داخل ہو گئے, بس بڑے سارے خریڑے گاؤں کے جمع ہو گئے سمیت میرے ایف ایس تجویز ہم نے شروع کی ہوئے. اتنے میں ایک دن قاری صاحب ہمیں کراتے تھے, سیر کراتے تھے, گشت وغیرہ ہم سے کراتے تھے, تبلیغ کیا مختلف باتیں کراتے تھے. تو انہوں نے ایسے ہم مسجد کے پاس نکل کر جا رہے ہیں, بڑا میدان ہے اس میں کوئی صفائی ہو رہی ہے, قاری صاحب نے کہا کہ کیا سسٹم دیں, انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے گاؤں کے جو گیلانی سید ہیں ان کے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے اور اس میدان میں مسجد کے پاس میدان اس میدان میں رات کو رلیاں ناچیں گے. یعنی یہ گاؤں کا ایک طریقہ کار تھا جو آدمی مالدار ہے باعزت ہے اس آدمی کی شادی میں کم از کم تین دن رہی ہوں پانچ دن رہی ہوں سات دن رہی ہوں سب کی شادی کو اس پتہ چلتا ہے ساری ساتھ بڑے زوردار آدمی انہوں نے اعلان کیا کہ میں شام کو یہاں پر جلسہ کروں گا اور سارے انہوں نے بچوں کو کھا ہوا ہے سب کو لوگوں کو سارے گاؤں میں جلسہ ہو گیا اور میں بھی گھر پر گیا ہے جو ہے تو ڈنڈا گھر پر پڑا ہوا ڈنڈا اٹھا کر میں بھی لے کر آیا ہوں گے میں بھی انشاءاللہ آج یاد کروں گا تم یاد کروا دوں گی تو کاری چار میں جو ہے تو ایک میز رکھا اس کے اوپر دوسرا رکھا اس کے اوپر کرسی رکھو اس نے مجھے اس نے اسٹیج بنایا گیا سب سے پہلے اس نے مجھے مجھے کہا کہ تلاوت کا چڑھایا اس کے اوپر مجھے بچوں کو کیا پتا کہ مجھے سر پر پتھر مارے گا کوئی ضرورت کچھ بھی ہو سکتے ہیں قاری صاحب نے جلسہ کیا نا اور سے جو ہنگامہ کیا گاؤں میں خیر پہلے تو جو گاؤں میں میری طرح کے جو نام نہاد دیندار تھے انہوں نے ذرا مخالفت کی ہے کلے خراب رہی ہو کلی کی مخالفت ہو جھگڑے اور فساد الفتنا تو شد میں نے قتل نہ رہے میرے پاس کوئی میرے کاری کا کاروں ٹھہرا گلے رہے میرے کاروں ٹھہرا گلے رہے نیا کاری آیا ہے اور سارے گاؤں میں فساد پیدا کر دیا اس نے خدم میں سر ہے راگل ہے سو ڈل ڈل بائی کرے ٹن تک وہ چلی بہت یہ سر اور کاری صاحب کو نکالنے کی ترتیبیں شروع ہو گئی میں نے سارے کھلا کے ماں باپ سے کھاتے ماں تو سرکار نہیں کرتی ہے جو ہنگامہ ہوا بیشتی ہوئی وہ دن آج دن یہ میں آپ کو اس واقعے کو بیان بنا سنا رہا ہوں اس واقعے کو 52 سال ہو گئے 52 سال گزرے اس کے بعد یہ بات نہیں ہوئی میں سوچتا ہوں کہ اس رسم کو ختم کرنے میں اس آدمی کو ابھی نظر صاف پہنچ رہا ہے شاید وہ فات پا چکے ہوں یہ لطف الرحمان تھا مجھے لطف کدھر بیٹھا کدھر لطیف بیٹھا سو گیا سویا ہوا ہے میں اس کو یہ جو آپ کے پاس ساجد گاؤں ہے نا جہاں کا یہ خاندان ہے یہ قاری الیاس صاحب جو آپ کے دادی صاحبہ کے فاتحہ کے لیے آئے تھے تاجک تھے یاد ہے قاری الیاس قاری داؤد ان کا خاندان بنائے تو تاجک ہیں نا تاجک خاندان ہے یہ ان کا بڑا بھائی ان کا دوسرے نمبر والا بھائی تھا قاری سرور بڑے بھائی تھے ان کا نام عبدالحکیم تھا لیکن اس میں ہمارے پاس ریکارڈ ہے آپ کے علاقے کا بڑے بھائی کا نام عبد الحکیم تھا ہمارے سال صاحب کا نام کاری سرور تھا اسے چھوٹے بھائی کا نام الیاس تھا جو بھی زندہ ہے اسے چھوٹے بھائی کا نام داؤد تھا جو آج پرتا نہیں ہے تو یہ لوگ تھے تو بات کیا کر رہے تھے نکاح نکالتے مجھے رکھتے تمہاری مرضی ہے 52 سال ہو گئے اس کے بعد اللہ نے چیز کا خاتمہ کیا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ غمی شادی کی اور باقی زندگی کی جو جاہل رسومات ہیں ان کو مٹائیں عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ کپڑے بھی ذرا نئے ہیں اور کپڑوں پر جو ہے زعفران کا رنگ بھی لگا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ عبد الرحمان شادی کر لیں کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لی کہ کتنا مہر دیا ہے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا کتنا 2 تولے ہوتا ہے الطاف سے 1 تولہ ہوتا ہے 1 تولہ ہوتا ہے 1 تولہ ہے 10 ماشی ہوتا ہے کہ ولیمہ کیا ہے تم نے کہا ولیمہ تو یاد نہیں کیا کہا کہ ولیمہ کر لے گا کہ ایک بکری کرنی عبد الرحمان بن عوف اشرف مشرف صحابی شادی کا حضور کو پتہ ہی نہیں اور ولیمہ میں جو ہے یہ مقامی جو 25-30-40 آدمی محلے کے ہیں مرد عورتیں نہیں ہوتی اس بات کو یاد رکھیں عورتوں کو ولیمہ میں جمع کرنا یہ جو ہے معصیت کو ترقی دینا ہے عورتوں کا تو دینی باتوں میں جمع کرنے کو شریعت نے پسند نہیں کیا اجازت دی ہے جائز ہے پسندیدہ نہیں ہے عورتوں کو جمع کرنے نکلنا ہے عورتوں کا مدارس میں داخل ہونا یا عورتوں کا جو ہے کسی بیان میں جمع کرنا یا تعلیم کے مجلس میں جمع کرنا جائز ضرور ہے پسندیدہ نہیں. اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں تربیت کر سکتا ہو اور دینی معلومات ضرور دے سکتا ہو عورتوں کو تو یہ زیادہ اچھا ہے. اور پھر جائے کہ ولیموں میں جمع کیا جائے, پھر ولیموں میں بھی جو ہے تو ہوٹلوں میں جمع کیا جائے تو با معیار ہی اس پٹھان کا معیار ہی نہ تھا, اور سنوں کے خزے جمع کیا سکتا ہے اور سنوں کے خلق رگڑی نمبرداری بھی افغانستان کا تباہ ہوا ہے. تو آج سے 40 سال پہلے یہاں رواج تھا ہوٹلوں میں شادیاں کرانے کا اور ہوٹلوں میں اپنی عورتوں کو نچانے کا, اور مقامی آبادی اور بلکہ جو لوگ پاکستان سے گئے ہوئے تھے شہر کو اگر گئے ہوتے تھے وہ کہتے تھے بڑے زبردست نظارے ہوتے تھے سارے ہم تماشے کرتے. یہ افغانستان کے علاقے سے واقف ہے کہ نہیں؟ خوشحال ادھر سے علاقے کیوں کہ نہیں خبر ہے سر در حالات ولیمے میں شریف نے ایک متوقعی ہے کہ نیا تعلق ہوا ہے, لڑکا ایک نئے گھر میں آ جا رہا ہے, نکاح لڑکی کے گھر پر ہو, اس میں تاکہ اس محلے والوں کو پتہ چل جائے کہ اب یہ نیا تعلق ہوا ہے, مرد آنا جانا بھی شروع ہوا ہے, وہ نکاح مہر ہے. تو نکاح لڑکی کے علاقے میں ہوا کرے, اب تو لیے فرض واجب تو نکاح کرنا ہی ہے, جہاں بھی ہو گیا نافذ ہو جاتا ہے. اصل جو ہے وہ لڑکی کے فضا میں ہو. ایک تو اس کا جو محلے کا امام صاحب ہے, محلے کے لوگ ہیں, محلے کے گواہ ہیں, ان کو سارے علاج کا پتہ ہے, دھوکہ نہیں ہو سکتا وہاں پر. مقامی امام جو ہوتا ہے یہ پورا علاقے کے گواہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو شروع سے بتایا نا کہ سارا ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے تو مقامی بات تاکہ ان کو پتہ چلے کہ نیا جو یہ تعلق ہو رہا ہے یہ محرم ہے, اور لڑکی کی جگہ لڑکے کی جگہ پر ولیمہ ہو جائے, اس میں گرد و پیش کے پڑوسی ضروری افراد جو ہے 25-30 آدمی جمع ہو جائیں تاکہ یہاں پر جس بات کا اعلان ہو جائے پتہ چل جائے کہ جو نئے حالات بنے ہیں, لڑکی آئی ہے اور شادی ہے, باقاعدہ شرعی نظام نافذ ہو گیا ہے, اب یہ بات نہ ہو اس کے لیے, اور اس کو کرو فرو بنا دیا. یہاں تک کرو فرو بنا دیا کہ قرضے لے کر ان سے جان نہیں چھوٹتی, شامت ہوتی ہے جان نہیں چھوٹ رہی. میں گاؤں چلا گیا, میں کہا فلانا آدمی چبدرا جان کی وفات ہوئی تھی, چبدرا جان خراب کی کے لیے آ گئے, اور اس خندر رکھ گئے بیل دیا ذبح کریں گے اس کو, اس کی خیرات ہوگی. تو میں نے کہا اس پاس جو گجرا والا والوں کا قرضہ تھا وہ قرضہ ادا کر دیا ہے, قرضہ تو نہیں ادا کر, اللہ کے بندو پہلے اگر کو کچھ پیسہ بچا ہوا ہے یا اس کے پاس کچھ پیسہ ہے تو گجرا والا کے ہمارے وہ پنجابی دوست آتے ہیں ان کا جو ہے تو قرضہ ادا کرنا ہے, قرضہ ادا کرنے کے بعد وہ پیسے بچتے ہیں خیرات بے شک کرو. یہ رہا حسان نے خبر ہے ڈاکٹر صاحب اگر وہ پرتوک ہوگی کہ خیرات نہ کہوں پرتوک نہ ہوگی تو وہ ہے کر دو خبر دے کر دو ٹپے ٹپے دے پکے شروع کری داہ کر دوں تو خراب کو ہے صاحبان خدا تو ہنک ہوئے یہ تو آپ شلوار کے لیے کر رہے ہیں, یہ خراب تو شلوار کی نظر ہو رہی ہے الگ روزگار کے لیے تو نہیں ہو رہی. تو جسم کو جب تک توڑے گے نہیں اولاد کیسے سوڑے گی. جاہلی رسموں کا خاتمہ یہ ضروری بات ہے, ان جاہلی رسموں کا خاتمہ کریں اور ان سے اپنا پیچھے چھڑائیں. یہ دنیا کے نقصانات تو ایک طرف ان کو رکھو, دنیا کے نقصانات کے علاوہ جو بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم مول رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو لے رہے ہیں. یہ خوشحال کی شادی میں ہم اس بات کو نافذ کیا کہ ولیمہ صرف مردوں کا ہو, عورتوں کو جمع نہیں کیا. نعرے مار رہا ہے نا اس کی شادی سرائی نہیں, اس میں جو ہے تو کوئی نہ کیا جائے اور مدینہ میں عورتوں کو جمع ہی نہیں کیا جائے, اور برال کے سلسلے میں جو ہے تو اتنے لوگوں کو جمع کرنا اور آگے پیچھے جو ہے تو جلوس بنانا کریں نا بس آج تک اسے لڑکی کو چھوڑ کر آتے ہیں. تو اللہ کا احسان ہوا, سب ساتھی میرے دعائے انہوں نے ہمارا ساتھ کیا, ہماری مدد کی, یہ بات آسانی سے ہو سکتی. نام اللہ خان کا غلو وہ آیا تھی, آیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں سا گرا رنگ پھیلے کھسے گئے, میں امید تکوائے جاتے ہوئے گئے وہاں تک بندی وقت اس کو اڑواڑی دل میرے خلاف کے لئے دوڑ, تو میں نے اس سے بات کرنا یہ شروع کرنا چاہا تو اس نے کہا یار یہ تو فخر اگر اگلوں میں تو کور کے نا مٹھائی میں برکڑے ہوا, وہاں مٹھائی سے کچھ آڈی توڑ کر ماں کو واضح شروع کر دی, بڑے شادی میں شکر اللہ کر دی, یہ بہت اچھے کیا خبر نہیں تھی, جو ضروری خبر تھی بس وہ کافی سے ہوگی گاؤں ہوگی الحمد للہ ہوگی, غریبوں کی مجلس پہ ہو گئی ہے نکاح کی مجلس پہ ہوگی ساری باتیں نافذ ہوگی. صحیح بات ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ معیار زندگی کو اونچا کرنے کی وجہ سے اس ورلڈ بینک میں اور آئی ایم ایف نے ہمیں سیدھی قرضہ لینے کی مصیبت میں حوصلہ کیا ہے. یہ مسجد ہے نا, اس مسجد میں 1964 میں پہلی بار آیا ہوں, کتنے سال ہو گئے اب تک جی, 44 سال سے اس مسجد میں ہوں اللہ کے احسان سے. اس میں پہلے ہم سردیوں میں گھاس ڈالا کرتے تھے, دریا ہمارے پاس نہیں, وہ گھاس ایک دو دن سخت ہوتی تھی ذرا دکھاتی تھی جلد کو, پھر بس بڑی نرم ہو جاتی تھی جیسے ریشم پڑے گی, اور سردی میں اتنی گرم ہوتی تھی کہ ہیٹر نہیں جلاتی تھی, ہیٹر سیز جیسے وقت نہیں تھی. اب بکری صاحب یاد ہے آپ کو گھاس والا دور, اور نمبر دو کی مچھلی کے لیے انہوں نے گھاس منگایا تھا, نہیں منگایا تھا بروزہ بروزہ گھاس ہوتی تھی منگاتے تھے, کوئی بزار بھی ہوتا تھا اور کچھ کی عجیب تاثیر ہے اس گھاس کی, یعنی سردی وہ ابھی بھی آپ اس کو بچھائے ہیٹر کو بند کریں اس کو بچھائیں دیکھیں گے کتنی گرمی ہے, دریا ہمارے پاس نہیں تھی. بالکل اس میں محسوس ہوتا تھا اور یہ صورت حال تھی, اس میں یار زندگی پر زندگی گزار رہے تھے ہم, جو ہے تو سودی قرضے کے محتاج نہیں تھے, تو اپنے آپ کو فضول معیاروں میں مبتلا نہ کریں. لباس کے لحاظ سے, سواری کے لحاظ سے, رہائشی مکان کے لحاظ سے, تعلقات کے لحاظ سے, تعلقات کے لحاظ سے بھی ہماری یونیورسٹی کے سبورڈن تھا وہ ہو گیا پاگل, اس کے بچوں کے تعلقات سے ہمارے ساتھ یا کوئی, میں آپ کو 20-25 سال پہلے کلاس سنا رہا ہوں, انہوں نے بتایا کہ والد صاحب پاگل ہو گیا ہے. پاگل کیوں ہو گیا ہے؟ پاگل ہونے پر پتہ چلا کہ دوسرا وہ تھا اسسٹنٹ کلرک تھا, اس کی وفات ہو گئی تھی, اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا, ساری بیٹیاں تھیں, اس کا سرمایہ سے لیا جو ہندوستان دیکھی تھی ملتا ہے, اس پر کاروبار شروع کیا اور سال کے بعد کہا کہ سارا کاروبار سرمایہ ڈوب گیا, کاروبار ختم ہو گیا, آؤ بیچاری بےغور اور چھوٹی چھوٹی سی بچیاں کمانے والا کچھ ہے نہیں, اور اس نے آ کر جو ہے فریاد کی بلال مسجد میں کے پاس میں رہا کرتا ہوں, سارے محلے کو متوجہ کیا, محلے والے جمع ہوئے تاثیر کی حال کیا, پتہ چلا کہ اسلامیہ سبرن نے اس کے بیٹوں نے کاروبار میں لگایا, سارا پیسہ ڈوب گیا. خیر میں نے اور تحقیقات کروائی تو پتہ چلا کہ سبرن صاحب کی بیوی ہے, وہ یہاں کے بڑے بڑے قوانین کے ساتھ تعلقات رکھنے کی شوقین ہے, اور ان کی شادیوں غمیوں میں جاتی ہے, وہاں اس کو اتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے کہ پہلے تو سبرڈن صاحب رشتوں سے پورا کرتے رہے, جب رشتوں سے پورا نہ ہوا تو انہوں نے یہ دھنا چلایا, وہ جو دھنا چلایا تو اس نے شادی کا سرمایہ ڈوب, تو پتہ چلا کہ اس کی ساری معاشی بدانی کی وجہ اس کی بیوی سے غیر ضروری خاندانوں میں, اونچے معیار کے خاندانوں میں غیر ضروری تعلقات تھے, جس نے اس بیچارے کو خوار کیا ہوا, اور معاشی خواری جو ہے یہ آخر میں دین کی خواری کا نتیجہ بناتی ہے, معاشی خواری ہے یہ آدمی کو دین لحاظ سے خوار کر دیتی, ٹھیک ہے نا, تو اس کی اپنی معیشت کو ہمیشہ اس درجے پر رکھیں کہ جس میں آدمی معاشی بدحالی نہ ہو, صلاح نہ ہو, معاشی بدحالی میں مبتلا نہ ہو, معاشی بالی بازی مبتلا ہوتا ہے, دینی بدحالی آ جاتی ہے. قادر فقرو ان یکونا کفرا، قادر فقرو قادر فقرا ہے جی فقرو ان یکونا کفرا. بعض اوقات جو ہے تندرستی جو ہے وہ کفر بن جاتی ہے، تندرستی کفر کا دروازہ کھول دیتی ہے. آدمی جب دیکھتا ہے تو اس کے معاشی بدحالی کا اہل اسلام کے پاس حل نہیں ہے تو کفر میں چلا جاتا ہے. چادر قادر مدرس دلی رحمۃ اللہ علیہ بہت فائد بچی گزرے اور بہت اللہ کے تعلق والے بندے گزرے، اور علاوہ علوم ظاہریہ تھے، باطنی لحاظ سے بہت ادراک والے اور بہت کشپ والی شخصیت تھے. دہلی کی مسجد سے نکلتے تھے تو دروازے پر کھڑے بھنگی چرسی جو ہوتے تھے بھیک مانگتے تھے، ان کو بھیک دیا کرتے تھے، اور بھیک دیتے وقت کہا کرتے تھے کہ روٹی کھا لینا اس کی اپنے لیے، روٹی خرید لینا، کپڑے خرید لینا، یہ کہہ کر پیسے دے کر دیا. لوگوں نے کہا شاہ صاحب کہ بھنگی چرسی ان کو بھی یا پھر بھیک دے دیتے ہیں تاکہ جا کر بھنگ چرستی ہیں. ان کا اس بات کو چھوڑو، اس بات کو سمجھتے نہیں ہے. مسلمان ہے اور مسجد کے دروازے پر آ کر بھیک مانگ رہا ہے، یہاں سے اس کو نہ ملی تو مندر کے دروازے پر جائے گا اور اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا. تو میں اس کا ایمان بچانے کے لیے اس کو دیا کرتا ہوں. اللہ والوں کو غیر فہم ہوتا ہے اور ان کے ہر عمل میں نیت ہوتی ہے. شاہ صاحب کی باتیں یاد ہیں، شاہ صاحب نے بتایا کہ آپ کو سنا رہے دولت شاہ صاحب کے بڑے عجیب کیا عبدالقادر مدر دینی رحمۃ اللہ علیہ. ایک لطیفہ اس طرح ہے کہ ایک آدمی آیا مجلس بیٹھ گیا، آدمی آیا ادھر سے سامنے آتے کہ شاہ صاحب میری بھنگ کی دکان ہے چلتی نہیں ہے، اس کے لیے تعویذ دو. تعویذ ہم نے کر دیں گے تعویذ لکھ کر دے دیا، اور اس کے بعد سارے جو ہریلا مرید تھے وہ حیران تھے کیا اللہ مونگا حفیظ گنڈ لے خبر مونگا قرآن حفیظ خراب ہو کتنا بنوا نہیں. ارے اس کی بات ہے، ہریلم کا اس بات کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے تو کسی کو بھی پیر نہیں مانا جاتا، کیونکہ ہم ہر کسی کو پیر مانتے ہیں پھر ہم اور نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. خیر نہیں کہا یار نا بات رمز رات کیا ہے. اتنے میں وہی آدمی آیا اس نے کیسے انہوں نے کہا شاہ صاحب دکان سے لگ لے ماتا تک شکرانہ رہو رہے جب اس کا دکان چل پڑی ہے میں شکرانہ لے کر آیا ہوں، اور شکرانہ بھی وہاں پر رکھ دیا. اب اور علماء کو اعتراض ہوا کہ شکرانہ بھی قبول کر لیا، پہلے تو بھنگ والے کو تعویذ دیا ہے پھر شکرانہ قبول کر لیا. خیر جو آدمی ٹھیک سمجھدار سے انہوں نے کہا دادا خبر ہے وہ شاہ صاحب نے تپوس کو اس بات کو ہم پوچھیں گے اس سمے سے ماننے کو تیار نہیں. تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب یہ کیا راز تھا کہ آپ نے آدمی کو جو ہے تو بھنگ کی دکان والے کو تعویذ دیا ہے اور پھر جو ہے تو اس کا شکرانہ بھی آپ نے قبول کیا. انہوں نے کہا شکرانہ جا رکھا تھا تو خدمت والوں سے پوچھو کہ شکرانہ کدھر گیا. خدمت والوں سے پوچھا نے کہا جی وہ جو فلانا آدمی لایا تھا چیز وہاں پر پڑی ہوئی تھی، یہاں پر پڑی گئی فلانا جو جادوگر ہے محلے کا وہ آیا تھا وہ لے گیا. سننا وہ اہل علم سے کہا کہ اس آدمی کے تعویذ کو کھول کر دیکھو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تعویذ کو جو کھول کر دیکھو اس میں لکھا تھا اے دہلی کے بھنگ پینے والوں اس کی دکان سے بھنگ پیا کرو. شاہ صاحب نے کہا بر خدا یہ تو اللہ کا امر تکبیر ہے جو نافذ ہو چکا ہے، امر تکبیر نافذ ہو چکا ہے، اور جس جس سے معافی کا مبتلا ہونا تھا وہ مبتلا ہو چکا ہے، وہ بات چلتی رہے گی. صفت زال کا مظہر ہے جو کائنات میں وجود میں آ رہا ہے تو وہ ہوتی رہے گی، لہٰذا وہ بھنگ چلنا ہی تھا پینا ہی تھا. اب اس کی باقی دکانوں کے بجائے اس دکان سے پینا تھا، وہ ایک چلتا ہوا اللہ کا امر تھا. تو اس امر کے ہی ہمارے تعویذ سے انتقال امر ہوا ہے، وجود امر نہیں ہوا. اللہ پاک کے امر کے بغیر تو نہیں ہوتا ہے. ادھر لوگ وہاں پر آئے ہیں اور یہ جو آدمی شکرانہ لے کر آیا تھا یہ حرام تھا، حرام مطلق تھا. مالیہ کا فلان جادوگر جو ہے آج اس کا کوئی کرونا ٹوٹکے والے نہیں آئے تھے، وہ بھوکا تھا، اور کیونکہ اس نے تو حرام روزی کی نیت کی ہوئی ہے تو یہ حرام روزی اس کی قسمت کی روزی تھی، اس کو پہنچ گئی. ہمارا نہ شکرانے کے ساتھ کچھ تعلق تھا، نہ آیا نہ قبول کیا نہ کو کیا. اب دوسرا واقعہ بدلا صاحب کو یاد آئے گا کہ نہیں کہ شاہ عبدالعزیز مدد رحمۃ اللہ کے شاہ عبدالقادر صاحب کا ہے، شاہ عبد الرزاق انہیں کا ہے شاہ عبد الرزاق صاحب کا ہے. اور وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے کہ ایک شاگرد تھا ان کا, تو عید کے دنوں کی عید کی چھٹیاں تھیں, تو عید کی چھٹیوں میں اکثر شاگرد پہ چلے جاتے ہیں. بعض شاگرد خاص ہوتے ہیں مدرسے کے, وہ خدمت کے لیے ٹھہرے ہیں کہ اب چھٹیوں میں کوئی بھی نہیں ہوگا تو استاد صاحب کی خدمت کون کرے گا. ایک خاص شاگرد تھا, لیکن اس نے احسن خان نے کہا کہ حضرت صاحب اب عید کے دوسرے دن فلاں بزرگ کے دربار پر میلہ ہونے والا ہے, تو مجھے یہاں پہ اجازت دے کہ میں بھی شہر کے لیے جاتا ہوں. کہ تھوڑا در خدا وہاں پر بیٹھتے ہیں, سرکی افعال بیٹھتے ہیں, یہ فضولیات ہو رہی ہیں, اور اس میں یہ آپ نہ جائیں. اور نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ میں تو آپ کے سیدھے پر ہوں, میں تو شرک بدلتا ہوں فلاں نہیں ہوتا, میں تو ایسے ہی شہر کے لیے جاتا ہوں. خیر طالب علم بڑا زوردار تھا, اس نے اجازت لے لی. انہوں نے ایک ٹھیکرے پر جو گڑا پوجا پہلے زمانے ہوتے ٹوٹ جاتے نا, ٹھیکرے پر انہوں نے ایک تحریر لکھ کر سیکھ دی. کہا کہ تو جب جائے گا تو مزار سے پہلے ایک درخت آئے گا, درخت میں سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک آدمی بیٹھا ہوا, تو یہ میری تعریف اس کو دے گا. میں کہا ٹھیک ہے. یہ آدمی کیا اس کو واقعی ایک درخت تھا, اس میں آدمی بیٹھا ہوا تھا, تعریف کا ٹھیکرا اس کو دیا, انہوں نے پڑھا اور پڑھ کر جو ہے مسکرائے. یہ آدمی کیا میلے کی سیر بیر کی, اس نے واپس آیا تو ان بزرگوں سے اس نے جواب لیا. اس کا انہوں نے اس کے پیچھے لکھا, اس نے کہا کہ تعریف ایسی تھی کہ یہ میں شاہ صاحب کی تعریف کو میں سمجھا ہوں, نہ ان بزرگوں کی تعریف کو سمجھوں, نہ تعریف تھی باقاعدہ. کہتے وہ جب تعریف لائی گئی تو شاہ صاحب نے پڑھی, وہ بھی اس وقت مسکرائے یہاں سے. تو میں نے کہا استاد جی ماں تب ضرور بھائی کہا کہ تصویر کے لیے آگے تک اس سے جواب پر کرو, یہ مجھے ضرور بتاؤ گے کہ آپ نے کیا تعریف لکھی, تو انہوں نے کیا جواب دیا. تو یہ عبدالعزیز زبار رحمۃ اللہ نے ابراہیم میں لکھا ہے کہ اولیاء تقدیم جو ہوتے ہیں یہ سوریانی زبان میں بہت کر لکھتے ہیں, ایس پی این کا جو میسج ہوتا ہے نا وہ سیف ہوتا ہے, سمجھتا نہیں اس کو. سوریانی زبان لکھنا بھی کہ جس وقت آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء تقدیم میں شامل کرتا ہے, سوریانی زبان لکھنا اور بولنا اس کو آ جاتی ہے. تو انہوں نے اس کو لکھا تھا کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں آپ, اور اتنا بڑا بزرگ گزرے کرامتوں کے آپ مالک گزرے, اور آپ کے مزار پر اتنی بتنے اتنے شرک ہو رہا ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں. کہتے ہیں میں نے یہ لکھا ہوا تھا. کہتے انہوں نے اس پر ہنسے مسکرایا, میں جواب میں لکھا کہ آپ زندہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے ایک شاگرد کو نہ روکا, آپ ایک شاگرد کو نہ روک سکے, اور میں وفات پانے کے بعد عالم برزخ میں ہو گیا ہوں, آپ اتنی مخلوقات روکنے کا مجھ سے کہہ رہے ہیں, اور آپ خود تو ایک شاگرد کو نہ روک سکے. تو ہم نے یہ لکھا ہوا تھا. تو کیا سب کی بات کیا جاتا ہے, ہاں انہوں نے کہا میں ان کو ایمان بچانے کے لیے دیتا ہوں کہ اگر ان کو مسجد کے آگے بھیک نہیں ملے گی تو یہ مندر کے آگے جا کے بھیک مانگنے کے لیے چلے جائیں گے, اور وہاں چلے گئے ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا, خلب ہو جائے گا. تو یہ ترتیب میں ان کے ایمان بچانے کے لیے کر رہا ہوں. اللہ والوں کا فہم گہرا ہوتا ہے, اور اس کی روشنی خود کی نیت بھی بہت ہے, گہری ہوتی ہے, جس کے تحت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہماری طرح سبھی لوگوں کو تو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی بات پوچھتے ہیں آپ پوچھتے ہیں, مجھے ذکر کرتے ہیں. مولانا عبدالفتاح صاحب جو ہے کتاب میں نے پڑھی, اس کا فرنامہ تعارف کے مسلمانوں کا. اچھا, جب کوئی پریشانی آتی تو وہ فرماتے سلسلہ راستہ نکال لے گا, پھر کہتے ہیں سلسلہ نے راستہ نکال لیا, اس کا کیا مطلب ہے سلسلہ راستہ نکال لے گا؟ نسبت, نسبت راستہ نکال, نسبت مطلب یہ ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت ہے, تعلق ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے, اسلام کے ساتھ نسبت ہے. لہذا ہم کتنے اخبار کتنے گرے پڑے کیوں نہ ہوں, اگر ہم کسی بات ہمت کر کے کمر باندھ کر کے کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ راستہ ضرور نکالے گا. جہاں پر بھی آپ ہوں, جتنے مشکل حالات پیش آ جائیں, اگر آپ اللہ کی امر پر جم رہے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا. اب یہ کہیں آیا ہے کہ یہ دنیا کی زینت مال سے ہے اور آخرت کے اعمال سے ہے, تو ایک ساتھی دوسرے کو ترغیب دے رہا تھا آخرتی, وہ دنیا دار آدمی تھا, اس نے کہ جی وہ آیا نہیں ہے کہ دنیا کی زینت مال سے, سب مال نہ کمائیں تو اب اس کو اس کی حد کیا ہے, اس کو کیا کیسے جواب دیا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. کیسی آیت ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر. یہ خیر عملہ, تو یہی آیت ہے. اس میں حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری آیتوں کی تشریح جو لکھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسب دنیا جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے, حب دنیا جو ہے ناجائز ہے. حب دنیا میں بھی, حب دنیا میں ناجائز نہیں, احب علیکم جو ہے, زیادہ محبت ہو جانا یہ ناجائز ہے. کہ کسب دنیا جو ہے وہ تو آپ کا دنیا کا کمانا ہے, اور حب دنیا جو ہے اس کو اللہ کے احکامات کو توڑ کر کمانا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو سچ بات یہ ہے کہ وہ ہمارا لکی مروت کا ایک ساتھی ہوتا تھا عظیم خان, ان پڑھ تبدیلی تھا لیکن آدمی بہت سمجھدار آدمی تھا, لفظ سمجھایا فاسٹ آ گیا. تو کہا کرتا یار انہیں تبلیغ جانو جیسے لکھ فوج کو ہے منگ کے ہر جو سڑے اسی نے خدا تو لکھ درجے نہ جو درجہ پور کا ساتھ لے کچکڑی نہیں ہوئی جو درجہ پور سے پور کا ساتھ رکھے. تبلیغ والے دوستوں کا تھوڑی بات پر غور کرو, اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہر ایک آدمی کو اپنی حیثیت سے ایک درجہ اوپر رکھا ہوا ہے, اتنی ہماری حیثیت نہیں ہے, اس سے اوپر رکھا ہوا ہے. قصب دنیا کا کوئی شہر کوئی فتنہ کوئی آدمی قصب دنیا کو نہیں روکتا ہے. جب دنیا کو غلط طریقے سے آدمی کماتا ہے اور غلط طریقے سے برتتا ہے تو وہ ایک عظیم مصیبت میں اپنے آپ کو مبتلا کر رہا ہے, دنیا کے لحاظ سے مصیبت میں ہوتا ہے. جتنی مصیبت دنیا کے لحاظ سے ہوتی ہیں مال کی غلط آمدن غلط کمائی اور غلط ترتیب سے ہوتی ہیں, ورنہ ہو گئی تو اس لیے ہے المال وال بنوجن تو ہے دنیا سے کوئی بھی روکتا ہے کہ اللہ کرے آپ کے مال اور زیادہ ہوں. وہ کیسے صاحب کہا کرتا ہے کہ خدا تو لگے محفوظ تھا کہ اللہ محفوظ تھا, ایک سستے مہینے کے بعد آدمی مالی لحاظ سے بہت افسد ہو جاتا ہے, بڑا سر سے بزنس آ گئی دنیا کے لحاظ سے تو مالی لحاظ سے خوب افسد ہو گئے. اور ایسے عام طور پر حضرات دیوبند میں یہ بات مشہور ہے, ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے سستے بہانے کے بعد کافی ثانی ہے, ہم سے ذرا معذور قسم کے لوگ ہیں, اس لیے ہماری لحاظ سے صحت کے لحاظ سے باقی زندگی کے لحاظ سے کافی اسودگی کے حالات ہیں. اگر مدینہ مطلب ایک سلسلے میں مجاہدات آتے ہیں اور تھانے میں سلسلے میں جائے تو مجاہدات سے آدمی محفوظ رہتے ہیں. برفردار مسئلہ یہ ہے کہ ہم جتنے دینی ادارے ہیں نا, ہمارے ذمے اپنی بات کو عوام تک پہنچانا ضروری ہے کہ ہم اس کو پہنچائیں. مدارس والے اپنے مدرسے کی فکر کو, تبلیغ والے اپنے تبلیغ کی فکر کو, خانقاہ والے اپنی خانقاہ کی فکر کو, یہ ہم پہنچائیں لوگوں کو صحیح مصنون طریقے. محنت کریں, سستی نہ کریں, کوتاہی نہ کریں, اور اس کے بعد اللہ کی بشیرت ہے جس کو چاہے گا اللہ ہدایت دے گا, وہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. اللہ حالات بدلنا چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے, یہ اللہ پاک اپنا فیصلہ ہے, اپنا عمر ہے, ٹھیک ہے نا؟ اور ایسے ہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کو عام کرنا چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے, اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے نا؟ اگر لوگوں سے مل کر, لوگوں میں درس لے کر, آواز کر کے, تقریر کر کے, لوگوں کو اپنے اجتماعی ماحول ملا کر یا تبلیغ وغیرہ درخت کرتے ہیں, بات نکالتے ہیں, ترتیب سے اگر ہدایت ہو رہی ہے تو الحمدللہ ہو رہی ہے. ہمارے ذمہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم ٹیلی ویژن کا چینل یا کھولیں اور اس میں جو ہے تو پھر مودی صاحب آ رہا ہو وہ بناو سنگار کر کے اور اپنی تصویر کے لیے پوری تیاری کر کے اور کر کے آ رہا ہو, اس سے دین پھیلنا ہو, اس کے مخلف ہم نہیں. یہ اللہ پاک نے لازم نہیں کیا ہے کہ اس طرح کرو گے نہیں کرو گے پھر گنہگار ہو جاؤ گے اور دین کو نقصان پہنچا کر تم کو دینا پڑے گا, اس طرح کی بات نہیں, ٹھیک ہے نا؟ ہم جو مصنون جائے ترتیب اس پر کوشش کرتے رہیں گے, اس میں جتنا اللہ تعالیٰ نے سلاؤ کرنا چاہا پھیلے کا نہیں ہوگا ہمارے ذمہ نہیں, ٹھیک ہے نا؟ یہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ رضا کی احمد خدا بگاڑا نہیں تھی, یہ میں کہ میرا باپ کفر پر مرا یا کیوں نہیں پہنچے تھے, ایسی بات قدم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے مان پکڑ دیں گے. اپنے بس کے مطابق کوشش ضرور ہے, تاکہ اس کے باپ کی مشیت میں لکھا ہی اٹھا کہ اس کی موت جو ہے کفر پر ہوگی تو اس کو میں کیسے بدل سکتا ہوں. تو اس میں ہم جو ہے وہ پشتوں کا ماحول ہے نا, بس پورے پڑ گئے, ہر یوگ کا وقت پر پڑ گئے لائف کلف اللہ دفتر اللہ عثمان نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف جتنا کہ اس کا بس ہو, بس میں کمی نہیں کرنی چاہیے, وہ ضرور کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, ضرور کرنا چاہیے. اور اب کل میں ایک نکاح پڑھنے کے لیے گیا تو اس کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اچھے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ, لیکن جب بات کرتے تھے تو بائبل کا الگ ہے, باہر ملکوں میں کام کرنا تھا, یہ بائبل میں سلک ہے, بائبل میں سلک ہے. کچھ ایسی بات آئی کہ ایک آدمی تھا کہ یہ تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ نیشن ڈیزرو اٹس لیڈر, قوم کا رہنما وہی ہوتا ہے جس کی مستحق ہوتی ہے. میں کہ حال آپ میں اگر بیچ میں نہ بولوں تو سارے بائبل پہ چرچا کر رہا ہے آدمی. میں نے کہا دیکھا نا یہ واقعی وہ تو امالوں کو ممالوں کو, میں نے کہا اس نے نیشن ڈیزرو اٹس لیڈر کے پورا چار الفاظ کا جملہ بنا ہوئے اور ہمارے پاس دو جملوں کا اس کا حال ہے, امالوں کو ممالوں کو. تو میں نے امالوں کو ممالوں کو حال کا ترجمہ کیا, سب لوگ اس کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہوئے. اسلام میں تو جامعہ سماج ہے, فرمایا گیا ہے کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے آسم ہیں, جیسے معاشرے کے اعمال ہوں گے ایسے ان کا آسم آ جائے گا. ہمارے کو ہمارے دیکھیں اب یہ لوگ دین کے نفرت والے بھی نہیں ہیں, لیکن اب ایسے ماحول سے گزرے ہیں, ایسی جگہ پڑھ رہے ہیں کہ ان کو کسی تربیت کے موقع نہیں. بس میں یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے, کوشش سے پرچلت پہلے تہ نہیں کرنی چاہیے. اب کاغذ صاحب بھائی کھاؤ گے شروع ہوں اور یہ خبر بننا پڑے گی نہیں, یہ پابان جاتے شعر نہیں اگنی مجبور شعر ہے وہ نہیں ملنا چاہیے گی, اپنی پیار سے ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں سو گیا خبر لگی آئی اور بھی کچھ. ماشاء اللہ سوال کرنے والے ساتھ کچھ نہیں غور و فکر کر رہے ہوتے نا جی, تب سوال کرتے آدمی. ہمارے گاؤں والوں نے بتایا نہیں کہ حیدرآباد کی سائیوں کے اسپتال میں جاتے ہیں لوگ اور وہاں سب صبح سویرے پہلے وہ بیان کرتے ہیں ان کے آگے, اور حیدرآباد کے بعد حیدرآباد کا اسپتال ہے نا جو آج سے 45 سال پہلے اسپیشلسٹ آپریشن کرتا تھا, جبکہ سوزی انفیکشن ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال حیدرآباد میں نہیں ہو رہا تھا وہاں ہوتا تھا, اس زمانے میں انہوں نے اسپتال بنایا. میں کہا صبح وہاں بیان ہوتا ہے, بیان کرنے کے بعد سب سے اقرار کرواتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا تھا کہ نہیں تھا, سب سے کہتے ہیں کہ تھا, پھر گیا تو اپنا کام شروع کرتے ہیں. تو ان سے میں نے کہا کہ فکر میں کو اصول نسوارا چولی پیس میں پوری نہیں, سب نسوار میں ڈالے ہوئے چھو چھو کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ بیٹا ہے کہ نہیں, کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں, کب سمجھتے مجھ سے کوئی بھی نہیں. باہر لوگ اپنی تبلیغ کر رہے ہیں, ہمارے گاؤں سے پیغام آیا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے فلانی اور کا. میں نے کہا اس زمانے میں میں نے کہا کہ اس کا تو کمپلیکیٹڈ ڈلیوری ہے, ڈلیوری کمپلیکیٹڈ ہے, ہمارے پاس ہے اب آباد اسپتال کرم آباد کے وہاں سے لے جانا, اگر آپریشن کرنے کی ضرورت پڑی تو آپریشن کر سکتا ہوگا. تو اس دن میں گیا, میں نے کہا کہ اب میرے زمین میں ان کی عادت ہے اور ان کے تعلقات خاص ہیں. میں جوں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ بس وہ شکر ہے اللہ کا احسان ہوا, بغیر آپریشن کے اللہ نے بچہ دے دیا اور کو نہلا کر اٹھایا, نے کہا اذان دے دو. تو اسپتال کے باہر میں کھڑا ہی انہوں نے مجھے جانا پڑا صحیح کمرے کے بانگ سے کمرے سے ادھر ہاں جی, اس کو کیا کہتے ہیں بھنبیر میں آئے کر, تو پہلے اذان شروع کر دی وارڈ میں, اذان شروع کر دی تو اتنے میں ان کی ایک عورت آئی اٹینڈنٹ آئی, اس نے کہا کہ یہاں پر اذان کی اجازت نہیں ہے. اتنے میں دوسری اور جس سے بچے پیدا ہوئے سن سکے ہم راہ مری سے برابر ہے تو وہاں موٹا تھا تو بچوں میں ڈیری سے دو, تو اس نے ڈاکٹر بچہ لا کر دیا, اس کی بھی میں نے اذان دے دی, وہ اور جو ہے تو ان کو تکلیف ہوئی. ذائقہ فنکار کو اپنا کام کرو, ملک تمہارا ہے کہ ہمارا ہے, یہاں پر اذان نہیں دیں گے. تو اتنے میں وہ ہمارے گاؤں والوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم وقت سے جلد کو مجھے مدد بچے مکوں, اسی جگہ پر جماعت دن بعد ہم نے کھڑی کر دی. وہ سارے رات آگے بلا ہی جائیں گے اسپتال ہمارا ہے اور گانا یہ دے رہا ہے بیچ میں جماعت تو اللہ کی شان کو ان کا پھر ایک ٹیکنیشین مسلمان کو دہر درخت ہے, یوں مسلمان ہوئے نا نوکری سے نکال دیا, پھر ایوب میڈیکل کالج کے پیتھالوجی ڈپارٹمنٹ میں اس کو بھرتی کرایا گیا.

15 فروری 22 فروری 2022 15 فروری ٹھیک ہوگا کہ 22 ٹھیک ہوگا؟ جی ارے صاحب 22 ٹھیک ہوگا. اور بہت کون ساتھی ہیں؟ بدلا صاحب پندرہ سو اتنا اور جی سارے صاحب جی حسین صاحب سسول کے تحت بات کی تو رفتہ بڑھ جائے گا, رفتہ بڑھ جائے گا. اور یہ بات کر رہی اللہ تعالیٰ 15 کے موسم میں فضل فرمائے تھے, بات اچھے ہوں ہیں. 15 کے اتوار آ رہے ہیں, 14 فروری کو جمع ہیں, 14 کو جو ہے تو کیا کہتے ہیں سے فضل ختم ہو جاتا ہے, چتر شروع ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. یا ولی الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا رحم المساکین یا رحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. ما الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الاسلام الله لا اله الا هو الحي القيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا من قدر رحمة سهلا من عشير. يا لما عليك فوري امنك صغيرة زبرة قناعك معافا. يا لما اتحال فرهن فرما. عمر کی پریشانی کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. جہاں جہاں عمر کے افسار مصیبت میں گرے ہوئے دشمن میں رکھے میں, یا اللہ ان کی مانوں کی حفاظت فرما, ان کے عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بڑوں کی حفاظت فرما, یا ان کے بالوں کی حفاظت فرما. یا بس لڑ رہے ہیں کچھ سکون رہتا ہے, اتفاق اتفاق اتحاد اپنا مان خلاف پیدا فرما. یا عالم اسلام ہدایت کو عام فرما, اپنے تعلق کو عام فرما, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام فرما, آپ کے طریقوں کی محبت کو عام فرما. جو لوگ دل کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ تشریف و داتا کی طرف سے کر رہے ہیں, طرف سے تجویز کی طرف سے کر رہے ہوں, دعوت تبلیغ کی طرف سے کر رہے ہوں, درد تلقین کی طرف سے کر رہے ہوں, یا کتاب کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں, یا اللہ سب کے خلاف تشریف فرما. یا اللہ سب کے لیے وسائل کے غیر سب نبت فرما. یا اللہ سب کی کوششوں کو برابر فرما. یا اللہ معاشرت والے عامرین سب کے ماں جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیزیں برکت ڈال دیں. یا اللہ کوئی سنگت ختم سے دور فرما دو, پریشان حال ہو پریشانی سے دور فرما دو, مشکلات میں گرے واسطے فرما دو, کوئی بیمار ہو گرمی بیماری ہو, یا اللہ غیر انسان کی فرما دو, کوئی ساتھی بے روزگار ہے, یا اللہ غیر روزگار کی فرما دو. یا اللہ جو ساتھی امتحان دینے والے ہیں خاص طور سے ذریعے فرما دو. یا اللہ تو سب کے دل میں ایک برادروں کو جاننے والا ہے, یا اللہ سب کے دل میں ایک برادروں کو پورا فرما دو. یا اللہ مسلمان جہاں جہاں سکتے ہیں اور کچھ سکون میں پھنسے ہیں, یا اللہ ہر بہت فرما. یا اللہ یہ سکوت ہے جو مسلمانوں کی درپیہ ہو گئی, یا اللہ ان کو مجھے میٹ فرما, یا اللہ ان کی معیشت کو غار, یا اللہ ان کے کو بیکار, یا اللہ ان کی فوجوں پر فکر بتر فرما, یا اللہ ان میں سے مضبوط کو فار کا آپس میں ٹکرا کر, یا اللہ ان کو پاس پاس, یا اللہ میں سے ان کو مضبوط کو فار کے ساتھ ٹکرا کر ان کو پاس پاس کر, یا اللہ کو مضبوط کو فار کے ساتھ ٹکرا کر ان کو پاس پاس کر. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق علیہ وسلم.